dışındakilere iyi akşamlar. Haftanın son iş gününün akşamı, bütün hafta koşturduk durduk, oradan oraya yetişmeye çalıştık. Şimdi sadece evimize veya bu akşam için planladığımız eğlenceye yetişme derdindeyiz. Ve beraber ve solo sohbetler hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da 18 ile 20 arasında 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacak. Sizler de bizimle birlikte olursanız, programımıza, sohbetimize yön verirseniz çok sevineceğiz. Peki bunu nasıl yapabilirler genç arkadaşlarım? Bugün Türk Yay ne? Türk Yay Kat. Türk yayınlara katılma Türk Yay Kat der 1. Öz 1. Öz 1. Türk Yay Kat Öz 1 olarak geçiyor. Türk yayınlara katılma özel birliği diye geçer. Özel birliği gibi. Özel bir kuruluşuz biz. Sadece özel radyoların yayınlarına mı? Hayır, sadece özel radyoların değil, kuruluş olarak. Kuruluş olarak her... Birliğimiz özel bir statüsü. Özel, yalnız Fahri evet. Bey, özel birlik deyince sanki böyle hani kamu birliği ve özel birlik değil. Yani özel derken yani çok özel insanlarızdaki özel. Anlıyorum. Gibi. Evet. Öyle bir özel, yoksa... O kadar da özel değil. O kadar da çok fazla özel değil yani. Onu da baştan, en baştan dinleyicilerimizle paylaşmakta fayda var. Peki nasıl yayınlara bağlanılıyor? Yayınlara biz genel olarak 3 şekilde bağlıyoruz birliğimizin. Temel prensipte. Telefonla. Birincisi telefonla bağlanıyoruz. Bu hep bildiğimiz bir canlı telefonumuz var. Evet, canlı şey telefonla mi? Bağlanma ki bu... Birliğimizi aradığınız zaman siz bir dinleyici olarak arıyorsunuz birliğimizi. Efendim biz şu falanca radyonun, şimdi isim vermek istemiyorum. Verin bizim radyosunu. Filanca programına bağlanmak için. Örnek veriyorum. Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler. O zaman bağlanmış. Birliğimizi arayıp diyorsunuz ki karşınıza son derece eğitimli insanlar çıkıyor. Buyurun efendim, nasıl yardımcı olabilirim? Ben mesela merhabalar, iyi akşamlar, ben Dilek. Nasıl yardımcı olabilirim? İyi akşamlar Dilek Hanım. Ben Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetlere katılmak istiyorum. Derhal efendim. Sizi beklemeye alıyorum. Hemen ne çalıyor bu durumda? Neydi? Fürelist. Fahir Bey, konudan saptırmayın. İkinci yöntemi ben söylemek istiyorum. Ama bunu nasıl? Ama bu numara nedir? Onu verseydin. O numara bizim birliğimizde kayıtlı. Bunlar tabii tamamen bizim özel kayıtlarımızda. Onu söyleyebiliriz ama özel kayıtlar, ama özel birlik dedik, dinleyicilerimiz de bu birliğin içinde. Tabii, o zaman ben vereyim. Onu söyleyelim. 0312 alan koduyla. Onu muhakkak söyleyelim. 444 24 06 numaralı telefon, evet. Bu işlem için özel olarak ayrılmıştır. Bizim birliğimiz bu konuda kesin belirli çerçeveleri vardır. Bir diğer bağlanma yönteminden ben bahsetmek tabii istiyorum. Tabii ki, evet. Birliğin bağlanma yöntemlerinden bir tanesi. Network. Yeni bir şey çıktı. Network. Bilmiyorum, haberiniz vardır belki. Network diye arkadaşımın dediği gibi. Network. Network. Bu dizüstü bilgisayarlarla internete bağlanma yani. Bağlanma teknolojisine network denir. Şimdi bütün dünyayı düşünün. Bu bütün dünyadaki yaşayan insanların birbiriyle konuşmasını, birbiriyle görüşmesini ve birbiriyle iletişim içerisinde olmasını sağlayan... Cep telefonu. Hayır. Ama yani herhangi bir ücret ödemeksizin. Yani ücret tamamen kuruluşumuz tarafından karşılanmış. Sabit hat mı? Sabit hat değil. Bu kuruluşumuzun son derece geliştirdiği, son derece dedim yani son derece gelişmiş bir sistemidir. Siz bir ücret ödemeden... Yazılı gönderiliyor. Yani evet. Mektup gibi düşün. Mesela mektup gibi düşün. Mektupta bile bir posta ücreti ödüyorsunuz. Posta, biz de onu da ödemiyorsunuz. Öyle bir şey yok. Tamamen ücretsiz. Bir bedel. Sadece o işte artık o gönüllülük sistemine yani. Geçmek evet. Lazım. Yani mesela evinde network sistemine bağlanma teknolojisinin olması lazım. Bununla ilgili olarak radyomuzun, Ankara Radyosu'nun da... Her radyoyu çeşitli, biz şey yapıyoruz. Ankara Radyosu'na da özel bir... özel bir adresi var Ankara Radyosu'nda. Bu elektronik posta adresi dediğimiz evet, adres. Evet, evet. Halk arasında elektronik posta adresi diye geçer. Hemen onu da alalım. Onu da verelim. Beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz. Onun dışında aynı network sisteminde Twitter denen bir... Şiştim. Evet, Twitter'da da bizi beraber ve solo ismiyle bulabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Haftanın son iş gününde programımıza katılırsanız. Sizin ne tip dernekleriniz var? Sizin ne tip çalışmalarınız var? Bizim dinleyicilerimize soruyorum. Böyle uzun uzun anlatacaksınız. Biz de o sırada kahve içeceğiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Oktay Demirci ve Ferrari'sini satan Bilge ve yarın 0 araba alan Bilge Bayır Övüç. Bence hakikaten o Bilge gerçekten Ferrari'sini satıp yani bir miktar parası da kalmıştır. Onu da ne bileyim yatırıma dönüştürüyor. Bono'ya yatırım olarak. Bono diyor, yatırım olarak düşünmesi ayakkabıya yatırım. Tabii yani. Ayakkabı alabilir, pantolon alabilir. Bunlar hep çünkü yatırım araçları. Çünkü zaten çok önemli yatırım araçları bunlar. Düşük gelirli ayakkabı mesela. Düşük getirili ayakkabı alacaksın. 5-10 tane. Yani garanti altına almış olacaksın. Bunlar çok özel şeyler. Gerçekten güzel, akıllıca yatırımlar. Sizlere de tavsiye ediyorum. Şimdi ben bugün çok özel bir şey yaptım. Bundan bahsetmek istiyorum. Yaşadın yani. Yaşadım yani. Evet. Yaşadım. Sadece yaşamakla kalmadım. Yaşattım da. Bir gereksiz sinir mi vardı? Neyse şeyle çıktım ben. Bu Baba filminin ikincisinde miydi, birincisinde miydi? Michael bütün diğer mafya baba. Yani ailenin yani, bütün işlerini hallettiği bir gün var ya. O galiba ikincinin İki sonu. Galiba. İki de değil mi? Evet. Yani o zaten her filmin sonunda bu Michael Corleone evine oturmuş bir kenarda böyle duvara bakarak böyle bir çayını yudumlarken öbür tarafta takır takır cinayet işlenirken görüyoruz. Her cinayet filmin son... oluyor. Bazısında cinayet öyle. Bazısı ama aile işi bu sonuçta. Aile işi tabii. Yani ailenin hani şey diyor ya bir yerdesine ben bugün ailenin bütün işlerini hallettim diye şeyle konuşurken eniştesiyle konuşurken. Sonra eniştesini de hallediyor. İş olarak o da ailenin işlerinden bir tanesi. Ben de bugün tam bir aile işini halledeyim. Bir alışveriş merkezinde benim işte böyle bir spor malzeme almıştım. O bir kırıldı, bir şey oldu. Onun değiştirilmesi için haftalar öncesinden vermeme rağmen herhangi bir cevap alamadım. Hafta sonunda bir o sporu yapasım geldi. Hani bahsettiğimiz sporda şey olmasın, yanlış anlaşılmasın. Kaykay. Kaykay'ın karda yapılanı. Karda yapılanı snowboard evet. olsun dedik. Hani bağlamada bir sıkıntı var. Ne oldu? Ne kırıldı bu arada? Ben bilmiyorum. Ya işte bağlamasında bir kenar kırıldı yani. Hatta çok ciddi bir yer. Yani insanın sakatlığı. Yani bu işte önünde. O üstünde kaydığın şeyle ayağını bir arada sabitleyen sabitleyen şey. Zaten bildiğim kadarıyla bu bildiğimiz tahtadan ayrılan tek kısmı o. Evet. Değil mi? Evet. Zaten iki parça diye düşünürsek önemli bir parçası olabilir. Önemli yani. Bir parçası. Başka bir parçası yok. Gerisi sunta diye bir şey gibi bir suntası şey. Suntası olan var. Suntalan var. Değişik malzemeler. Seninki masif ama bildiğim kadarıyla. Evet ben kaliteli. Masif kullanmayı seviyorum. Çünkü ahşabın sıcaklığı hiçbir şeyde yok. Evet. Bunu halledeyim dedim. Gittim ve halledilememiş. Nasıl bir sinir yaptım böyle. Bu arada da hep böyle sempatik olarak bilinen bir adam. Ya işte hep giderim konuşuruz sohbet ederiz falan. Bir sinirlendim. Bana bunu temin edeceksiniz. Ben sizin keyfinize göre şey yapamam diye. Gerçekten büyük bir telaşa kapıldılar. Sıkıntı ödemem. Ne kadar süre önce vermiştin bunu yaptığını? 2 hafta, 3 hafta oldu. Aa, gerçekten ama sinirlenecek. Sinirlenecek bir şey. Ama zaten arabayı da geç aldın sen. Bir hafta beklettiler seni. Onun herkes siniri de var. Senin yüzün yumuşak var. Yüzüm yumuşak diye biliyorlar ama işte sakin atın çiftesi pek olur ya. Neyse dedim hallettiler. Böyle bir sinirle şey yaptım ki. Dedim biraz da o zaman ailenin diğer işlerini de halledeyim. Bütün bir tane de aldığım şey seti vardı. Takı bir seti oyun seti takı vardı. Seti var. Takı seti vardı. O takı seti de kırıldı. Ya ne aldıysam hakikaten göz değiyor, nazar değiyor. Onda evet. bir şey var. O takı setinden de cevap gelmemişti bana. Oyun setinin kutusu, çantası daha doğrusu. Özel çantası var. Çantasının bir parçası kırıldı. Ben gene haftalar bütün özelliği gitti. Bütün özelliği gitti. Bunu hallediğimde gene oraya bir hışımla gittim. Bu şu anda boynunda olan takı setinden bir parça mı şu anda? Yok onda değil. O başka onu da bir şey. Hallettim. Ha, bu da şık bir şeymiş ama. Gerçekten insan o kadar mutlu oluyor ki aile işlerini hallettiği zaman. Siz neler yaptınız? Kamu hizmeti yaptın sen yani. Kamu hizmeti şey diyeceğim aile hizmeti. Olsun, gittim tamam, haklarımı ailede... çatır çatır savundum. Size de tavsiye ederim. Çok büyük bir rahatlama. Tüketici olarak büyük bir mutluluk yaşıyorsunuz. Ne kadar güzel. Yani gününü boşa geçirmemiş hiç olduğunu bilmek. Boşa geçirecek bir saniyem yok benim. Beni o ayrıca Ege. Mutlu etti. Ben esas haberleri aslında Ege'den bekliyorum. Çünkü Ege bugün sabah gerçekten heyecanlı dakikalar yaşamak üzere biz Ege'yle öyle ayrıldık. Heyecanlı işte. Dakikalar yaşamak. Tekrar evet, heyecanlı bugün, dakikalarda buluşmak üzere diye. Biz bugün domuz gribi olacaktık kızımla beraber. Aşısı. Yani aşısı olacaktık. İyi ki olmamışız diye düşünüyorum şimdi. Evet. Çünkü ilk önce aşısını olacağız. Ama şey oldu. Merak gece ettim, geç yatması, sabah erken kalkması, arabada da uyuyakalması bütün planları alt üst etti. Ama çocuğu ne diye kandıracaktın? Aşı olacağız diye kandırmaya gerek yok ki. Ha, ama o kadar da bilinçli yani. Önceden ben olarak şey olacaktım. Bak gördüğün acımıyor diyerek şey yapacaktım yani. Ben bana 3-4 tane soru sordu Ege. Önce kendisi olacağı için. Çok acıyor mu? Kol, insanın kolu çok acıyor mu diye bana sordu. O ince mi? Tetanoz, askerde olduğumuz tetanoz İğnesi gibi mi kalınlığı, iğnenin kalınlığı diye. Sen hayatında bir tek tetanoz mu oldun? Ben bir tek tetanoz aşısını hatırlıyorum. Ertesi gün insanı rahatsız edecek şekilde. Kolun tutulmuş gibi ağrıyordu. Onun dışındaki aşılar, iğnelerden falan filan. Böyle bilinçaltı siliyor tabii o kötü anıları. Hiçbir şey kalmıyor canım. Yani ben hani ağrı kesici iğne yaptırdığım zaman Bir saniye, bir tatlı bir uyuşukluk. Zaten ağrıyan tarafımın ağrısıyla o iğneli tarafın acısı teraziye konulduğunda, sinek ısırması gibi bir şey olduğundan hiç onları düşünmüyorum da. İşte öyle. Sonrasında bir şey olursa, çünkü ben yani bugüne kadar işte düzenli aşıları sırasında kızın o aşı anında böyle bir hakikaten hızlı oluyor o işler. Çocuk hemşireleri biliyorlar onu acıtmamaya çalışmak başka sonuçlarla karşılaşmanı getirebilir diyerek hemen, hiç hani böyle hafif yapayım falan değil. Zaten iğneleri de onların ufak. Fıt fıt hemen yapalım, çocuk daha fazla ağrımasın. Çünkü o iğne yapılacak ağlaması, evet, iğnenin acısından çok daha çocuğun kafayı görüyor çocuğu. Çocuğun kafayı tutuyorlar mı ya başka tarafa çevirip? Attan mı bahsediyorsun sen? Hayır canım, çocuğun yani kafa... çocuk mesela aşı olacak ya. Çocuğun koluna... kafa dediğin, çocuğun kafa dediğin zaten vücut, kafa hepsi birden bir çocuk demek. Tamam, hayır. Böyle küçücük bir şeyden bahsediyorsun. Sen mesela çocuğu kucağına oturttun. Hı-hı. Sol kolunu hemşireye verdin. Kafasını da böğrüne yapıştırdın sen. Şöyle kafayı da şöyle çevirmiyor musun? Evet, çeviriyorsun. Ama çocuklar genel olarak tek bacağını salıyorsun Fahir. O mu yani? Bunu mu? Fıt fıt fıt fıt fıt. Bırak sal tek bacağını diye. Ha, çocuklar genel olarak kafaları bir tarafa çevrildiğinde rahat edecekler diye bir şey yok. Kafamı çevirdiler. İğne falan da ortada görünmüyor. O yüzden bana hiçbir şey batmaz diye bir düşüncesi olmuyor çocuklar. Bir iğne yapılacağını, aynen, biliyorlar. Benim kafayı niye çevirdi? Hissediyor arkamdan yani. Konuşuyorlar falan diye. Ama evet, bu sefer işte onu birlikte yapacaktı. Bak, önce baba oluyor falan filan diyecek. Zaten baba kız ilişkisinde ne kadar güzel bir şey o. Beraber aşı olmaya gidiyorsunuz. Hiç İlk böyle bu kadar uzun süre düşünmeye, işte kucağa alırım, sol kola hemşireye veririm, kafasını böyle çevir falan diye düşünmeye gerek yok. Hemşireler o kadar artık bu işin şeyi olmuş ki ben... Kompetanı, işte, profesörü. Tabii yani ben hissetmedim bile. Benimle bile konuşarak aşı yaptılar. Çok özür dilerim, bir şey sorabilir miyim? Evet. Bu şey küçük bir iğne değil, bayağı da bir... Yok, küçük bir iğne, küçük bir iğne. Deri altı değil ama baya böyle bir sap, dikine dikine saplıyorlar. İşte. Sen nasıl düşünüyordun? Hani iğneyi böyle bir havaya sıkıyorlar, o sırada onun kokusu siniyor ve aşı olmuş mu oluyorsun diye düşün. Öyle dikine dikine saplıyorlar da ben bilmiyorum, küçükken ilkokulda olduğum aşılardan daha küçük geldi. Ya ben büyüdüğüm için iğne küçüldü. Ama sen ilkokuldan sonra baya bir boyattın. Baya bir boyattım, evet, yani o da olabilir. Ya da böyle gözüme bir şey oluyor, hemşire zaten o kadar çabuk yaptı ki ben anlamadım bile. Ya tamam, ben de iğne yapmış insanım. Yani siz de bana evet, oraya geleceğini biliyorum. Tamamen alakasız bir insan değilim. Hayır, benim yaptığım iğneler genelde cilt altı iğnelerini yapıyorsun. Cilt altında da cilt altı. Hani böyle hafif tutuyorsun. Yok, parmağı. Yok, bu dil altı. Cilt altı. Yani bu dil altı. Dil altı iğnesi gibi düşün. Cilt altı iğne demek ne demek? Cilt altı iğne dediğimiz bu işte deri altına enjekte ediyorsun, enjeksiyonu. Deri ile doku arasına. Deri üstüne enjeksiyona krem diyoruz zaten. Hayır, deri altına dediğim, tamam, bunu direkt dokuya yapıyorsun sonuçta, bu sizin olduğunuz o, aşı. Yani kaba etlere yapılan iğneler de cilt altı iğnesi mi? Hayır, onlar cilt altı iğnesi değil. Cilt altı dediğimiz gerçekten hani derimizin belli damar kalınlığı falan var ya, damara falan ya da kas dokusuna girmiyor. Cilt altı şey diye mi giriyor Fahir? Kola paralel gider. Ha, böyle iğne, hani bir paralellik vardır. Paralel gider ve sanki yüzeyine paralel olsun. Kol gibi. Şeyi hisseder. Ya hiç girmeyecek galiba. Yanımdan geçip gidecek o iğne derken böyle şıttık diye böyle hafif bir... Onların iğneleri de kısa. Kısa. Ha, işte onlardan, tamam, diyorum. Yok, bu böyle... Bu böyle değil. Bu 90 böyle derece. 90 evet, derece. 90 derece prensibiyle çalışmış. Ne can yanar onda ya. Yok yanmıyor işte. Yanar anlatayım. Yanar, o çok can yakar. Ama en garip bu noktası... Bu iğne çok canları yakacağı benzer demişler zaten. En garip noktası ben bugün bu arada... Sabah seninle konuştuktan sonra eşimle de konuştum. Aşı kartını ona da vermişler. Ben aşımı olduktan sonra bana aşı bir kart verdiler. Buyurun, bu da aşı kartınız diye. Canım, ben de müzeye gittim de bana da kart verdiler. Müze kart. Böyle her gittiğin yerde sana bir kart. Sana ne kart verdiler Ege? Ben de kredi kartı var. Alışverişlerimde falan kullanıyorum. Ben de bir otobüs firmasının indirim kartı var. %10. Nereden nereye gidersem gideyim gösteriyorum indirim kartı. Ama ben bir şey söyleyeyim. Ne diyorsun Fahir? Kartlardan bahsetmiyoruz. Müze kartı. Konumuz kart değil. Bir yıl boyunca bütün müzelere ücretsiz girişim garanti. Siz dışarıda sıralarda beklerken ben sadece kartımı gösterip geçebilirim. Ne kadar doğru ya. Çünkü geçen yılı ben müze kuyruğunda geçirdim. Kaç haftasını sabahtan gidiyoruz böyle bir coşku. Bugün müze gezeceğiz. Fahir de öyle. Kuyruktayız. Fahir arabayı nasıl aldı zannettin? Hep o müzeden attırdığı paralarla. Oynaya oynaya giriyor. Çocuklar içeride görüşürüz diye. Oo Fahir. Fahri eğleniyor, şey yapıyor. Fahri dedi. Biz bana daha müzeye gireceğiz. Gerçi bugün bana Fahri diyen üçüncü kişisin. Gerçekten. Tabii canım. Gittin her yerde beni Fahri Bey, bir yerde de Faruk Bey diye karşıladı. Oo Faruk Bey, hoş geldiniz. İşte aşı kartın olsaydı. Hemen çıkardım. Oktay'ın aşı kartı olması bana çok garip geldi. Döndürdüm konuyu. Yaşasın. Onun mutluluğunu yaşıyorum. Yani bir yaştan sonra bitmesi lazım. Mesela bizim kızın aşı karnesi var. Aşı kartı da değil. Senin aşı de karnesi. Sağlık karnem var. İşte benim velim benimle ilgilenmediği için karnem yok benim. Sadece hemşire hanımın verdiği kart var. Şimdi bizim doktorumuz şey dedi bize. Bakın dedi. Bu aşı karnesini kaybetmeyin dedi. Efendim kaybeder miyiz dedi biz de. Ondan sonra bir kez daha kibar bir şekilde. Bakın bunu kaybetmeyin dedi. Efendim kaybeder miyiz ya? Biz de sonuçta çocuk sahibi insanız. Yani belli bir yaşa geldik. Çocuk tutmuyor ki. Biz anne baba olarak bunu biz tutuyoruz falan diye. İşte gidiyoruz böyle. İlk doğduğu zamanlarda çok şey oluyor. Belli aralıklarla kontrolleri falan gerekiyor. Böyle mesela dosyası var çocuğun. Evet. Hep gidiyoruz diye hastanede bırakmıyoruz. Dosya bizim yanımızda. Dosya açıyor. İçinde aşı kartı falan var. Böyle açıyor mesela doktor. Şey diyor. Bunu bunun içine koymayın. Kaybetmeyin diyor. Ya doktor bey işte bunlar buradan kaybolur. Kaybetmeyin falan filan dedim. Biz de şey bozulduk yani. Böyle bu kadar söylenir mi? Şapşal yani mı görünüyoruz? Böyle o bize bir şey anlatıyor. Falan. Şapşal değil de biraz savruk savsak bir. Yani abi, her yeni anne baba da tatlı bir şapşallık oluyordur belki ama o kadar da değil yani bunu kaybetti. Ve kayboldu o. Demiştim ama ben size. Hakikaten kayboldu. Neyse ben onun zamanında gene doktorun sözünü dinleyerek bunu düzenli aralıklarla fotokopisini çektir dediği için fotokopisinden şey yaptım. Bir şeyin fotokopisini çektiriyorsan zaten kaybetmeyi göze alıyorsun demektir. Yani o anda bir bağ kopuyor değil mi? Tabii canım. Aman bunun fotokopisi var, kaybolsa bile eğer öyle nüfus cüzdanı falan gibi önemli bir belge değilse, resmi belge değilse. Yani şimdi aşı karnem olsun aşı isterdim. Karnem. Ama aşı karnem yok. Aşı karnesi, ben çok özür dilerim. Yine benim kedinin de bir karnesi var. Hı. Orada da olduğu aşılar falan yazıyor hep böyle. Yani kedi de köpek de aşı karnesi olması normal. Çocukta aşı karnesi olması normal. Anne baba aklında tutamaz. Yani bir giriyorsun düzenli aralıklarla olması gereken aşılar, işte kızamızı, karma aşılar bilmem ne yeni. Zaten aşıların üstünden şey çıkıyor artık, çıkartma çıkıyor. İşte onu yapıştırıyor. Onu yapıştırıyor falan düzenli. Benim kedide de öyle. İşte onu benim koluma yapıştırdılar bir şeyden. Şimdi çocuk zaten bilir ya ben ne aşılar olmuştum diyemeyeceği için tamam da senin zaten olduğun bir tane grip aşısı. Sana soracakları şu: grip aşısı oldun mu? Oldum. Bir saniye, grip aşısı oldun mu? Şu aşı karneme bakayım. Sizin için ne için vermişlerdi onu? Grip aşısı olduğumda. He, olmuşum yani. Budur. İşte, ne? Özeniyorlar mı? Karneye mi özeniyor? Artık herhalde sağlık ocağındaki o hemşire hanımlar gözümü tutma ne oldu? Bilmiyorum ki ben. Bu gider şimdi birini ısırır. Bir yerden takip etmek lazım bu Oktay'ı. Nereden takip edebiliriz? Bakalım mı aşısı varmış bunun falan diye mi düşünürler? Bilmiyorum ya. Bir de bana göre tabii aşı kartı olmadığı için ilk öğretim birinci sınıf yazıyor kartın hemen başında. Ondan sonra aşıları diyor. İşte oraya not düşünmüş. Domuz gribi aşısı. Tamam diye böyle bir işte, evet böyle bir tamamdır işareti olan bir şey. Böyle bakıyorum ilk öğretim birinci sınıf ama ben o sınıfı geçmemiş miydim diyerek. Ha evde duruyor bak bugün getirecektim çünkü Ege'ye de verirler. Büyük ihtimalle de yanında olur diye kartı getirir. Ben de getireyim böyle bir stüdyomuzda aşı kartlarımızla beraber oturalım diye düşünmüştüm ama unuttum. Ben yani o aşı kartıyla çok kapılar açabileceğimi düşünüyorum yani aslında. Bence mesela sürekli geliyorsun, yanımızda bulundurmamız beyefendi lazım. Beyefendi giremezsiniz aşı kartı. Çok kapıyı açar ama. Böyle FBI, CIA görevlisi gibi. Ben aşılıyım falan girebilirim diye. Mesela birisi öksürüyor herkes kaçıyor. Ben aşılıyım girebilirim yanına falan diye. Her türlü ortamda en önde gözü pek bir şekilde koşabilirim diye. Bir yani sürü yerde kapı açar. Çok önemli. Bence ehliyet gibi, ruhsat gibi. Ne ruhsatı diye sormayacak mısınız? Tahmin ediyoruz herhalde. Ben tahmin ediyorum yani. Dinleyicilerimiz de tahmin ediyorlardır ne tip bir ruhsat olabileceğini. Özel bir ruhsat. Ruhsat gibi sürekli evet olarak yanınızda bul veya aracınızda. Ben zaten evin aracı demeyecek misiniz? Onu tahmin ediyoruz herhalde biz de. Evin en görünen yerinde duruyor şu anda. Gelen bütün misafirler görüyor. Oktay Demirci'nin aşı kartı. İlk öğretim birinci sınıf diye görünüyorum ama beni bilenler zaten şey de yapsana evinize biliyor gelenleri. Zeki Alasya ile Metin Akpınar'ın zamanında biliyorsun aşı kampanyasında böyle üstünde bir tane. Var 4 tane yeteneğim var. Bunu da ve bunları bu kadar verimli kullanan başka bir adam yok yani. Öyle adamlar var yani her parmaklarında bir marifet ama yani adamı görüyorsun işte bir şey tutturmuş ondan gidiyor. Ama senin mesela bir Şener Şen taklidin var. Bir tane mi? 3 günde bir yönü yapıyorsun. Efendim evler aşılarla dolmalıdır. Her çocuk aşı olmalıdır. Bizdeki Alasya taklidin var. Ondan sonra başka? Aa çok önemli şeyleri kaçırıyorsun. Başka ne elmas var? Elmas niye diye. Oktay'la, bizim Oktay'la aslında bu biraz... Ama sen Oktay'ı biraz açtın. Benim hiç batağa çekmeye çalışmam. Nasıl batağa? Sen batağa içindesin zaten. Hayır, ben batağa zaman zaman giriyorum, çıkıyorum. Çamur banyosu gibi düşünüyorum ben o batağı. Ama sen o batağın içinde olmak için şey yapıyorsun. Hayır, ben giriyorum, üzerime oh bir rahatlıyorum, çıkıyorum. Ondan sonra normal şeyime giriyorum. Çamur tekrar. Banyosu dedin de çok özel olmayacak. Siz gitmiş miydiniz oraya? Bu Sting'le sevgili... Evet, ben gittim. Ben gitmedim. İki sene önce gittim ben. Siz orada çok pis kokmuyor muydu? Çok pis kokuyor evet. Kükürtlü bir şey değil mi? Ama yani hakikaten üstüne sürüyor. Ve insanlar şapır şapır böyle bakıyorsun nezih nezih insanlar. Böyle böyle çamurda belenip belenip. Zaten durup... orada örnek olsun diye bundan çekinmeyin. Bu kokudan ve işte bu çamur görüntüsünden çekinmeyin diye. Her tarafta Dustin Hoffman, Sting ve Uma Thurman'ın fotoğrafları var. Uma Thurman da mı olmuş? Uma Thurman da gitmiş. İşte dünya yıldızları geldi, böyle çamura belendiler, gittiler. Ne kadar ama da mutlular. Ama o canım, sen de gitsen mesela işte atıyorum Güney Afrika ülkelerinden bir tanesine gittin. Güney Afrika'ya mesela. Mesela Güney Afrika çok güzel. Evet. Güney Afrika'nın işte yerel bir şeyine götürdüler. Orada da işte bir şeyle... Çok... Türk gecesine gittim mesela ben Güney Afrika'da. Niye ise Güney Afrika'da. Orada da işte bu da bizim adetlerimizden geldi. Çünkü bunlar şey gibi traditional food diye geçer ya. Hani böyle yöresel bir takım aktiviteler gibi geliyor. O sesini çıkarmıyorsun. Hani ne kadar tiksinsen de. Hani vardır ya bu gelenekleri bir... Buraya geldik madem. Madem ha neymiş yani. Neymiş görelim onunla yanında. Öyle doğru. Dediği için onlar hiç gıkını bile çıkaramıyordur galibim. Uma Thurman otele gittiğinde istifra üstüne istifra etmiş yani o koku. Gerçekten rezil bir koku. Ben nasıl yapıyorlar diye hani dedim biz ki hiç böyle tiksinen bir insan değilimdir. Ne pis kokuyor diye şey yaptım yani çamur banyosu. Sen de gittin mi oraya? Gittim. Gittim oraya. Bir de uzaktan tiksine tiksine seyrettim. Ne yapıyorsunuz burada? Ama oraya gittikten sonra öyle tiksinenleri şey yapmıyorlar diye. Dövüyorlar. Uzaktan onlara böyle tiksinerek bakıyorlar diye biliyorum. Ben de bir tereddüt ettim. Acaba şey yapmasam bir nasıl olacak? Şimdi ben kesin düşerim. Çünkü bu taşlar var ya evet. Zeminde. Oralar kaygan o çamurla beraber böyle daha bir kaygan hale geliyor. Herkes... Böyle sakin sakin girerken ben buraya girmeye çalışırsam kesin kafa üstü düşerim ben burada diye düşündüm ama orada bir cesaretlendirme grubu var. Geliyorlar. Kutay Bey olur mu? Hiç düşer misiniz? Yarıyor mu peki? Hadi bakalım buyurun diye. Yarıyor mu? Aa yarıyor. Neye yarıyor? Peeling etkisi yapıyor. Öyle var şey evde git güzel kokulu peelingler var onlardan yap. Niye bu doğal peeling ya. İşte doğal peeling işte. Bir de tatilde yapmıyorsun zaten. Öyle bir tatilin ortasında olduğu için bu. Adeta bir yenilenme oluyor. Şey. Evet adeta bir yenilenme. Ben bununla ilgili şöyle bir olaya şahit oldum. Kuşadası'nda işte denize girdiğimiz yerlerden birinde bir sahilin bir noktasında insanların vücutlarını sürmeyi sevdiği ve sürmek için bayağı böyle bir yol kat ettikleri, uğraştıkları, birbirinin önüne geçmeye çalıştıkları bir kum var. Orada büfe işleten adamı şey dedi. Bunu da iki sene önce uydurduk. Şimdi ta nereden geliyorlar falan diye. O böyle bir bataklığın bulaştığı bir su. Bir şekilde hani bazen böyle bir attıkları şeyi atıyorlar ya, denize döküyorlar ya. O su işte plaj kumunu değişik bir kıvama getiriyor. Ve insanlar bunu o kıvam değişik olduğu için yüzlerine sürüyorlar. Ya böyle bir şey de var yani. Olabilir. Sting'in Dustin Hoffman'ın yüzüne sürdüğünü bilmiyoruz ama benim bildiğim yerde böyle bir durum var. Burası farklı. O zaman bunu yüzümüze sürmeliyiz. Bir de mesela Çeşme'de her köşede bir Kleopatra koyu vardı. Kleopatra da iyi gezmiş zamanında. Kleopatra çünkü ben... iyi gezmiş ve denizden çıkmış. Orada çok güzel Kleopatra koyundan girdi. Aa, biz de oradaydık. Siz nerede ki Kleopatra koyundaydınız diye bir derdimiz vardı. Ya da Çeşme'de. Kleopatra'nın nereye hangi koya gittiği tam olarak belli değil. Ya da bir takım işgüzar Kleopatra severler her koya mı? O tip bir açıklaması var herhalde. Canım Kleopatra mavi tura çıkmış. 5, 10, 20. Her koyda durmuş. Her koyda sevdiği durdu. Efendim tabii o dönemde de bütün koylar sakin sessiz. Bu koyun adı ne olsun? Kleopatra koyu olsun. Tabii yani çok fazla da şey olmadığı için ne derler ona? Çok fazla da tanıdık insan olmadığı için her... Benim bildiğim sırf iki tane Kleopatra koyu var. Çok var Kleopatra koyu. Ben bir de şeyi düşünüyorum. Şimdi hani mesela hani Çeşme gibi bir yer. Pek çok aslında tatil yöresi için aynısı söylenir. Oranın en güzel yeri, en kalabalık yeri oluyor zaman evet. içinde. Yani mesela işte Çeşme'de nedir efendim? Büyük Çeşme plajı, işte büyük plaj denilen yer. Gerçekten kumuyla, enteresan deniziyle çok özel bir yer. Şimdi Kleopatra zamanında orası o kadar kalabalık da değildir. Kleopatra geldiğinde öyle küçük gudik bir köy peşinde koy peşinde koşmaz. İşte burası bomboş ve bakir bir güzellik. Ben buradan gireceğim. Buranın adı Kleopatra. Efendim orası sene büyük kaç plaj. Bu arada... Belediye plajı olsun falan diye şey yapan yok. sene milattan önce 2000-3000. Böyle rakamlar veriliyor. Doğru. Yani arada 1000 sene var düşün. 2000 veya 3000 dedi. Ya ben tam hesabını bilmiyorum ya. Gerçi Sezar deyince milattan sonradır o. Sezar döneminde olduğuna göre benim hesaplamalarım tam tutturmayabilir de yani sene 200-300 olsun. Hani 300 olsun, 500 olsun. O dönemlerden bahsediyoruz yani. Turizm. Arayalım bakalım neymiş Kleopatra. Kleopatra. Değerli bir büyüğümüzdür. Kleopatra deyince benim aklımda bir filmin sahnesi var. Tam olarak da ne olduğunu bilmiyordum. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor'ın kaçıncı Kleopatra'dan bahsediyoruz? Kaç tane varmış ki bunlarda? Oho. Bir sürü koy olduğuna göre demek ki bu Kleopatra'lardan bir sürü var. Demek ki hepsi bir tane koya gitti. Aslında Mısırlı 7. Kleopatra var. Milattan önce 69, milattan önce 30. Yok, geç. Antik Mısır'ın son Helenistik kraliçesi diyor. Antik kuntik değil. Ya Sezar'a baksana. Sezar'la aynı dönemde olmayacak mı bu Kleopatra? Sezar'da birden fazla Sezar. Biz hep Sezar diyoruz da Julius Sezar'dan bahsediyoruz. Tabii aslında. Julius Sezar'dan bahsediyoruz canım. Ya Julius Sezar. Mısırlı 1. Kleopatra'dan başlıyor bu. Ha. Arada bir Mısırlı Ahmet var. O müzisyen olarak bir süre hüküm sürmüş. Ondan sonra 8. Kleopatra'ya kadar gidiyor. Kaçıncısı bu? Kaç? 8.'si kaç? Son model, son sürüm. Yani kaç senesinde diyor. 8. Nasıl? Kleopatra'nın senesini nasıl? Hepsini vermiyormuş, bazılarını vermiş. He. Yani rakam olarak. Kleopatra i̇şte son Helenistik kraliçe dediği 7. Kleopatra odur işte, diye düşündüm. Bir de 2. Kleopatra Selene var. Diğer bir isimle Mısırlı 8. Kleopatra diyor. He. Nasıl oluyor? Selena mı bu arada? Selene. Olabilir acaba. He. Olabilir odur. Büyük ihtimalle odur. Odur ya odur. Fotoğrafları odur falan var mı? Var. Facebook ve Twitter'da da adresi varmış. Hesabı varmış. Hala duruyormuş yani hesabı. O yüzden oralardan takip edebilirsin. Ben nasıl bulacağım şimdi ben bu hangisi meşhur bunlardan? Bu kadar keşke bu kadar üzülmeyeyim. Niye sen bu kadar yıprattın? Ya bir tane Kleopatra diye dolaşıyoruz. 8 tane Kleopatra varmış. Bunlardan 7 tanesi ben daha güzeldim, daha uzundum falan diye. Şimdi fır dönüyor. Mısırlı 8. Kleopatra. Yok böyle bir şey yok. Böyle aradığınız şeye ulaşılamıyor. Hayda. Biliyor mu dinleyicilerimiz acaba? Soralım dinleyicilerimiz her şeyi bilir. Bir tane Kleopatra var zannediyor. Ben ne bileyim bu kadar çok Kleopatra oldu. Halıdan hangisi çıktığını ne bileceksin şimdi? İşte Sezar da bilmiyor o zaman böyle bir göster çağ da yok. Halıdan çıktığına göre Kleopatra'dır efendim demişlerdir. Sezar zaten Kleopatra'dan çok halıyla ilgilenmiş o zaman. Evet, demiş santimetre karşısında 60 ilimlik var demiş. Düğümü var falan diye. Bünyan galiba veya Hereke halısılarından Yacı Bedir diye biliyorum ben de. Yacı Bedir. Sevgili dinleyiciler bizim bildiğimiz Kleopatra hangi Kleopatra onu bilen varsa bize bir mesaj atabilir mi? Veya bizimle bilgilerini paylaşabilir mi? 444-2406 telefonumuz beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz. Twitter'da da bizi beraber ve solo ismiyle bunları bitişik yazarak bulabilirsiniz. Kleopatra'nın hangi kaçıncı bildiğimiz Kleopatra'nın Elizabeth Taylor kaçıncı Kleopatra diye soruyorum. Ha ya işte onun sorunun açık sorulması bu. Halının içinden çıkan Kleopatra yakalandı. Hangisiydi? Kimdi? Halının Kleopatra'nın içinden babası kim? Kim idi? İlyas mıydı? Cemşit miydi? Onu merak ediyoruz. Onu bir öğrenelim ne olduğunu ne bittiğini. Çünkü önemli. Tarihimize tanıklık etmemiz lazım bir sonuçta şekilde. Sonuçta hani kadıncağızın koyundan denize giriyoruz bugün. Kaçıncısı olduğunu bilmiyoruz. Bilmemiz yani lazım tabii. Belki bilmemiz de her lazım. Kleopatra'nın ayrı koyu var. Şimdi bize çok koy varmış gibi geliyordu. Ama o zaman diğer isimleriyle ünlenselerdi oralarda. Ben burada yıkanıyorum, burada denize giriyorum ama yıkanıyorum mu? Tabii canım o dönemlerde. O dönemde öyle bir yıkanma deniz banyosu diye bir şey var. Doğru. Ben bir deniz banyosu alayım. Deniz banyosu. Deniz banyosu diye yüzüyordun. Ama canım o öyle güneş banyosu ama var, deniz banyosu var, kum banyosu diye bir şey var yani. Onların hepsi banyo olarak addedilir. Yani ben Kleopatra ismiyle yıkandığımı kimse söylemiyor. Ben Selene ismiyle yıkandığım rivayet edilsin, emrediyorum diyerek de öyle bir şey dese. Ya işte diğer isimler şey mesela bak, siz göbek adınız olmadığı için o sıkıntıyı yaşamıyorsunuz. Unutuluyor yani bilen var bilmeyen var. Selene miydi? Kleopatra hani daha böyle yerleşmiş daha bir oturaklı. Bak Selene dediğin zaman insanın ağzı dolmuyor ama bak Kleopatra ağzını dolduruyor. Bir söylediğin şeyin insanın adının biraz insanın ağzını dolduran Toygar olduğu gibi olması. Yani? Doğru. Toygar gibi. Bak Toygar bak var, Uygar var. Benim ismim de öyle mesela. Ege. Yani doldurmuyor seninkiler. Doldurmaz ben yani böyle bir şey olsa Ege Bey geliyor diye kimse şey yapar Ege geliyor. Uğraşsan da doldurmuyor. Ay. fillerle geliyor Ege. Yani şimdi ben mesela ne bileyim böyle bir girsem. Bir hükümdar falan olsaydın var ya hiç şansın yoktu. Ege Bey ben uygarlığın olsam... falan seninle beraber 1. Ege döneminde uygarlığımızı kapatıyoruz. Çünkü şey yani, yani adama bak. Apartman yöneticisi bile olamam ben bu isimle. Ege Bey aidatları yatırmıyoruz. Ne yapacaksınız? Ama... Ama neden öyle yapıyorsunuz? Herkes sizin gibi yaparsa ne yapar? Nasıl döndürürüz bu apartmanı değil mi? Böyle. Bu arada ya, Oktay'ınki de dolduruyor. Göğçe Hanım 7. Kleopatra dedi. Ben de 7 miymiş? Bu arada şeyden öğrendim gene. Kaçıncı Kleopatra dedi bu 1963 tarihli Kleopatra. Antik Mısır'ın efsanevi kraliçesi Kleopatra. Kleopatra 7. Bir saniye 1963 tarihli ha film 1963 filmden tarihli. Gidince ha. Ne öğreniyorsak tamam. Tarih hakkında filmlerden öğreniyoruz zaten. Göğçe Hanım da her şeyi nasıl biliyor bu kadar? Milattan önce 48 bu arada. O kadar milattan sonra değilmiş. Milattan önce 48 mi? Ya işte 3'tür 5'tir benim doğru. Hatam canım yani. Öncesiyle sonrasıyla. 0 civarı bir dönemler işte, yani. Doğru söylemişsin. Temiz 2000 sene olmuş yani. Denize girilir doğru. Bu Kleopatra mıymış denize giren? 7. Kleopatra mıymış orada burada denize giren? Yani budur herhalde ne bileyim. En meşhuru buymuş ya. Hem Sezar'la hem Antonius'la aşk yaşadığı için. Demek ki belki dönemin de aşkı şey fefnusu işte bu. Aşkı fefnu evet öyle olabilir. Ya ben Antonio demiş. Ben burada Sezar'la denize girdim. Hatırası var. Yeni bir koy bulalım dedim. Bak aynı bak. Behlül Bihter. Adnan. Burada Adnan Bey kim? Sezar. Antonius kim? Behlül. Kleopatra kim? Bihter. Bir de onların şeysi vardı. Yağcı Bedir diyesim geliyor senin yüzünden ya. Beşir. Beşir var. Yağcı Beşir var. Yağcı Beşir. Antonius'u kıskanan bir adam. Böyle geziyorlarmış zaten Kleopatra. O dönem şey Antonius. Antonius, Kleopatra. O dönem böyle tek atın ayakta sürülen şeyleri var ya şövalyelerin kullandığı araba mı deniyor ona? Arabalan geliyorlarmış. Araba kullanıcısıymış. O dönemde arabalar ne diyorlar? Milat önce 98 gibi model. 48-50 model arabalarla geziyorlar. Ya öyle bir şey. Ve Sezar ara sıra kafası bozulduğu zaman iniyormuş. Marangoz hanesi varmış aşağıda evinin önünde. Hmm. Orada sabaha kadar tahta şey yapıyormuş. Tahta uyuyormuş. Tahta uyuyormuş. Ama o dönemin Yağcı Beşir'i kimmiş onu ben çok merak ediyorum. Aman onu nereden bileceğiz Fahir? Zaten bildiğimiz dört şeyi söyledik işte. Ya Yağcı Bedir deyip duruyor. Tamam işte bize Aşkı Fefnun'daki Beşir'in muadili o dönemde kimdi? Kleopatra'nın muadili Milattan önce Fahir, zaten dört tane isim biliyoruz tarihten. Bunlardan ikisi Roma'dan, bir tanesi Mısır'dan, bir de Timur. Timur aa, olur mu? Dönem daha olarak tutturamadığımızda işi... şey bu hikayeye giremiyor bir şekilde. Tarihte sadece bu arkadaşlar yok. Gene bayağı bir önemli isimler var. Özellikle bu eski Roma, antik Yunan anladım. Döneminden kalma. Neyse artık acısıyla tatlısıyla o dönemde geride bıraktığımıza göre. Bak Oktay onu söyleyecektim. Senin adın mesela biraz dolduruyor. Senin uygarlığın 3 aşağı 5 yukarı bir süre devam ederdi 50 yani. 50-60 sene yaşardı benim uygarlığım. Yok senin yani nasıl diyeyim? Senin tarihteki muadilini söyleyeyim mi? Tarih çok önemlidir. Yok canım. Hep İyonlara özenmişimdir ben. Parayı buldular diye. İyonlar çok bilinen bir uygarlık değildir. Bulmadıkları yani. İçin. İlk parayı kullananlar İyonlar değil mi? Oktay ne yaptın? Kimdi? Kim? Lidya. Lidyalılar, Likyalılar diye geçer. Lidyalılar değil mi? Lidya işte Lidya, Likya. Likya mı? İyonlar. İyonlar neydi? İyonlar ticaret paraya, oluyor. Paraya para katmayı istiyor. Parayı yani. Kullanmayı akıl edenler İyonlar. Bunlar parayı bulmuşlar böyle herkes bir şey yapmışlar. Ne derler? O Likya işte ne bileyim kolye yapmış ben paradan şey yapıyorum. İyonlar şey demişler. İyonlar... Ya siz bunu kaybedersiniz falan. Ben bunu alayım diye ondan sonra parayı ikiye katlayıp şey yapmışlar. Bir de çok yakınlar değil mi İyon? Yani İyon yani. Tabii canım hepsi yani bu Akdeniz Ege uygarlığı. Şey gibi ya Antalya'da düşün. Uygarlıklar arasında kız alıp kız veriyorlar. Alanya. Manavgat. Alanya, Manavgat. İn aşağı. Side. Geç yan tarafa. O taraftan. Kemer. Ha, yani. Gibi düşün yani. Kemer, öyle uygarlıklar o zaman ileride. Zaten şey değil ya. Uygarlık dediğim ben sana söyleyeyim kaç kişi. Hayır. Hakikaten bugün bizim mahalle şeyden... gibi bir yer. Ya ben sana şöyle söyleyeyim. Şu anda oturduğum site o dönemin önemli uygarlıklarından biri olurdu. Doğru söylüyorsun hakikaten. Ama bunun için ne olması lazım? Yani bir insanın sitesinin uygarlık olması için bir nalbant, 8 taş ustası, bir kaya mezarı oyucusu bunlar şart yani. Daha böyle uygarlık kaya olarak... mezarı oyucusu değil zaten mezarcı diye geçiyor canım. Mezarcı, o dönemde olur mu canım? Herkese kaya mezarı olur mu? bir tane hükümdarı kaya mezarı. Zaten böyle herkesin bir kadrosu başlıyor. Efendim kralımıza şimdiden kaya mezarını oymaya başlıyor. Emekli olana kadar bir tane kaya mezarı yapıyor. Ondan sonra yatıyor. Bütün hayatını... Bir tane de duyarlı adam lazım uygarlığa. Mesela yanlış yere park edildiği zaman silecekleri kaldıracak bir adam. Mesela eğer ikinci kere yanlış yere tekrar silecek. Üçüncü kere olursa kıran. Yani duyarlılığı orada taşan bir adam lazım. Sitede öyle adamlar var değil misin? Var. Varsa kesin uygarlık olurdu siz. Ben bugüne kadar kimsenin sileceğini kaldırmıyordum da bu sileceği kaldıranlar kayıt tutuyorlar mı? Bu arkadaş ilk kez buraya kaydetti. Kendisini kibarca uyarıyoruz. Tabii yani, sileceği acaba kaldırmanın... tek silecek, iki silecek ve üçüncü de kırılan silecek diye bir yok, şey mi var? Yok, bizde silecek kırma yok. Silecek kırma yok. Uygarlığımız son derece nezih bir uygarlık olduğu için. Uygar bir davranış değil zaten. Sitemiz gerçekten uygar. Ne peki olurdu. Ne yapılıyor? Kaldırılıyor ve ben de bundan rahatsız oluyorum. Hani şey gibi, şimdi şöyle bir şey ama var. Ama sen belli bir sınırın üstüne geçmemişsindir de ondan kaldırılıyor. Şöyle bir şey, ben anlatayım aslında sebebi. Şimdi sitemizde park sorunu var. Uygarlığımızda diye bahsediyorum. Uygarlığımız işte, büyük park sorunu yaşıyor. Kavimler göçü yapacaksınız. Yavaş yavaş buralarda daha fazla park edecek yer kalmadı. Kendimize yeni bahçe park sıcak yerleri. Sıcak bölgelere inelim falan diyerek orada yaylalar olacak. Herkes arabalarını bırakacak. Ama uygarlığı da seviyorsun. O uygarlığımız da gene alıştığımız bir uygarlık sonuçta. Yani değil mi? Kaya mezarlarımız var. Ne var başka ne özellik? Başka bir çarşımız var. Öyle. Bronz işçiliğimiz şimdi var. Şimdi uygarlığımızda park sorunu yaşandığı için böyle işte bir vakitten sonra park yeri bulamıyorsun. Saat mesela erken saatte. Hatta şey yapmak istiyorsun. İş yerleri dağılıp ev işte uygarlığımıza dönme saati çünkü. Dışarıda çalışıyorsun. Genelde sizin uygarlığınızda ki insanlar zaten uygarlık dışında çalışıyorlar. Tabii tabii uygarlık dışında çalışıyorlar. Erken saatte gelip uygarlıktaki park yerini kapatmak istiyorsun. Evet. Bunu yapamayıp geç saatte geldiğin zaman o uygarlıktaki herkes de akşam saatinde döndüğü için uygarlığında park yeri bulamıyorsun. Sonuçta park edilmemesi gereken ama yine de trafiği uygarlığımızdaki trafiği aksatmayacak şekilde bir şekilde park ediyorsun. Sonra insan biliyorsun da bunu oraya park eden insan bilmiyor mu? Biliyor. Onu kaldırıyorlar. Silecekleri kaldırmak suretiyle uygarlığımızda efendim buraya yanlış park et. Ya biliyorum. Tamam biliyorum. Bir. İşte bir ben de en az sizin kadar bir insanım. Bu uygarlığın bireyi olarak. Birdir, evet. İkidir, üçtür, beştir. En sonunda ben uygarlıktaki ilk uygulamayı başlattım. Arabanın üstüne yazı bırakıyorum. Lütfen sileceklerimi kaldırmayın. Ne manaya geldim biliyorum. Dairemin numarası budur. Uygarlığımdaki ikametgahım budur. İşte kaya böyle mezar. Bir kaya mezarımı lütfen bekliyorum diye böyle bir not yazdım. Sen misin o notu yazan? Ertesi gün telefonlarım zır zır uygarlığımızın yöneticisi arıyor. Efendim niye böyle yapıyorsunuz falan diye. Ya efendim diyorum böyle anlatıyorum uygarlığımızın önce. Uygarlığımızda herkes birbirine efendim mi diyor? Tabii çok nezih uygarlık olduğu için çok güzel. Uygar insanlar var. İşte uygarlık böyle bir şey ya güzel bir uygarlık. Benim yani. Eski uygarlığımda yani o tabii sizinki site devleti değildi. İyi onlar gibi site devleti değildi. Bizim daha böyle bir apartman kavmiydik biz. Siz kavim. Evet. Bizde efendim diye bir konuşma yoktu. Daha çok böyle bir sözcüsü vardı apartman görevlisi. Söz taşıyan. O da şöyle diyerek böyle bir yazılı eser bırakamadık biz. O yüzden bütün o şeyimiz, tarihimiz yok oldu gitti. Bizimse yine apartman tipi bir kavimdik. İlk yazılı kuralları bizim uygarlıkta yapıldı. Ne kadar güzel. Ve ilk defa düzenli otoparka geçildi bizim uygarlığımızda. Yani düzenli otopark insan yaşantısına bizim kavimle girdi. O yüzden o mesela bizim de sözcüsü vardı. Aynen senin tarif ettiğin gibi konuşuyordu. O da ya onu özel mi seçiyorlar? Ben çok merak ediyorum. Mecbur çünkü seninle de anlaşmak zorunda. Benim de çünkü. Benimle de anlaşmak zorunda. Ege'yle de anlaşmak zorunda. Apartman onları karıştırıyor. Kafasından öyle bir şey çıkıyor apartman işte böyle. Apartman tipi kavimlerde evet. Gerçekten böyle bir şey. Benim daha önce isim de vereyim aslında. Çok güzel bir sözcüydü. Erol. Ama Erol dışında söylediği hiçbir şey anlamıyordum. Gerçekten ve birinde şey diye söyledim ya anlamıyorum seni anlamıyorum dedim. Erol ya. Zaten kendi ismini söylüyorsa onda da bir garip. Tamam diye konuşuyordu. Erol ne ara Erol dediğin diyor. Hiçbir şey anlamıyorum. Gene kendi Erol demeni anlıyor musun? Bence de kendini Erol diye bahsetmez. Sen kaç sefer fail diyorsun günde? Öyle düşün fail. Ben sabah kalkarım önce bir aynanın karşısına geçerim. Benim adım fail diye konuşuyorum. Benim adım Erol. Oradan gider bir şey yaparım diye. Herhalde o sırada Erol derken duymuş. Herhalde özel bir seçim herhalde ya da ben bunun dış bir yani çok da komple teori bugün kitapçıları gezdim. Komple teorileriyle ilgili çok önemli kitaplar vardı. Yani dış uygarlıklar, dış uygarlıklar dediğim dünya dışı uygarlıklar tarafından gönderilmiş ve içimize yerleştirilmiş insan tabii görünümündeki dış gezegenlerin bireyleri olarak görüyorum ben biz onları. Zaten şu anda iç uygarlıklardan bahsediyoruz. Tabii, uygarlıklar iki ayrı. İç uygarlıklar ve dış uygarlıklar olmak üzere. Gerçekten bunların demek ki özel bir lisanı var. İşte bulundukları ortamın lisanıyla karışınca tam o yani ya da ara kendilerini ele veriyorlar. Kendilerini ele veriyorlar. Biz de uyanık olacağız o zaman. Tabii. Yani, çok güzel söyledin. Yani lütfen onun için yani çöplerini şuraya 8'de koymayın derken belki ne demek istediğini bir daha düşünmekte fayda var. Orada belki başka bir mesaj veriyor. 8'de ne koyuluyor oraya acaba falan diye. Şimdi sevgili dinleyiciler bugün sinema tarihinde ben de böyle bir tatlı bir heyecan var. Bundan sonra sanki bütün filmler belli bir ayarın, belli bir kalitenin üstünde ha, bugün, olacakmış bugün gibi. Bugün bir şey daha. Avatar filmi çok yakında gösterime girdi. Bu çok sabah. Çok yakında dedim bugün girdi. Dün aslında dün çok girdi. Seçkin bir zümre. Bunu bir gece biz seansında özel gösterimde. Biz niye şey yapılmıyoruz? Ben çok merak ediyorum. Ya biz o seçkin zümreye hiç giremeyecek miyiz ya? Seçkin zümre için duyuru vardı. Biletlerinizi şimdiden alabilirsiniz. Yok bilet satılıyor zaten seçkin. Seçkin zümre. Tabii artık perşembe günü değişiyor galiba. Şey, perşembe gece seansında. Perşembe gece seansında. Meraklısı için böyle bir seans müptelasını var. Müptelasını erkenden. Şimdi hemen dinleyicilerimize soralım. İzleyen var mı Avatar'ı? Gerçekten de öyle bir sinemada dengeleri değiştirecek bir film mi diye bir müzik arası verelim. Hemen ardından biraz filmden bahsedelim. Tamam. Dün filmden bahsedemeden garip bir şekilde dublajlı dublajsız ve Oktay Demirci'nin yeni bütün sıkıntısı. Bütün stresini aldık. 3 boyutlu filmlerle benim gözümü bozmasınlar kardeşim noktası ama herhalde vazgeçtin değil mi ondan? Vazgeçtim aldım zaten biletini. Aldın mı biletini? Aldım. Bir şarkı dinleyelim ondan sonra konuşalım. Konuşalım. Dinleyicilerimiz de aramaya başlayabilirler bize. 0312 alan koduyla 444-2406 numaralı telefondan bize ulaşabilirler. Beraber ve solo sohbetler @gmail.com adresini kullanabilirler veya Twitter'da beraber ve solo ismiyle bizi bulup mesajlarını oradan gönderebilirler. Avatar hakkında konuşuyoruz. İzleyen var mı merak ediyoruz. Şimdi önümde ağır bir kapı, ardında okyanus var. Bir de bileğimden biri çekiyor, benimse kapıyı açmam gerek. Bırak diyorum bu küçücük resmi, yetmez bize bu küçük esinti. Nerede törpülendin böyle? Tutup ayak bileğimi. Bir ileri bir geri, her adım bu kapının artık demet. Sonunda boğulmak olsa da benim o sularda yüzmem gerek. Anahtar dilinden görünen bu küçük manzara, yetiyorsa geçsin benim o sularda. Yüzmem gerek, yüzmem Saat 18.51, 105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 444-2406. Elektronik posta adresimiz beraber ve solo sohbetler@gmail.com ve Twitter hesabımız da beraber ve solo ismiyle geçiyor. Bitişik yazılıyor. Avatar hakkında konuşacağız biraz. Avatar'a giden var mı dinleyicilerimiz arasında? Bugün mesela işte böyle hani Facebook'ta falan insanlar şey yazıyorlar. Bunu yazıyorlardı yapıyordum. Bugün sadece. Hani biletleri bu aldık. Avatar'a gidiyoruz. Akşam oradayız 9'da. Herkes bunu yazmış. Evet. Yani Avatar'a, ben de bunu yazdım. Avatar'a bilet almış olmak bile şu anda bir statü sembolü ve bulunmayan değil, bir bilet dedin yani. Aslında statü değil de galiba bir şey deniyor ya, yeni bir sinema anlayışı. Sinema yenileniyor, James Cameron sinemayı yeniliyor diye bu filmle beraber. Böyle bu çok iddialı bir laf olduğu için galiba buna şahitlik etmeye yakın olmak insanda bir heyecan uyandırıyor. Ama yani ne katmış ben de, onu ben merak ediyorum. Ben de ondan dolayı bir heyecan oldu. O yüzden de yarın gideceğiz biz filme, yarın akşam. O yüzden de bir tatlı bir heyecan yaşıyorum doğrusu. Yani ne oldu acaba diye. Çünkü yazan herkes de okuduğum şeylerde gerçekten farklı bir sinema anlayışı var. Farklı bir durumda, farklı bir yerde duruyor James Cameron'ın bu filmi diyerek. Ne yapıyorlar? Her oturanın yanında başkası oturuyor. Tıs, tıs falan böyle hani farklı bir tecrübe. Film evet, sırasında birinin dürtmesi falan. Bir. Ama yani filmle birebir bağlantısı olan birinin dürtmesi gibi bir şey mi? Mesela orada bir tokat sahnesi varsa seni sallıyor kolundan. O tip bir şey midir yani? Yeni bir tecrübe. Yani sinemada şeydir ya, filmin içine çekmesi önemlidir ya asıl olan. Hı, küçük mısır veriyorlarmış bir tane. James Cameron ayarlamış onu da. Şekerli mısır. Güzel fikir. Bana öyle yapsalar. Güzel. Yeni bir sinema anlayışı diyelim. Bunu konuşalım. Yeni sinema anlayışında biletlere dahil. Kestane olsun. Yeni sinema anlayışında bak. Mısır değil de bugüne kestane. Kadar kestane hiç koyulmadı. Tam da mevsimi. Hakikaten kestane mevsimlik niye koyulmuyor ya? Sinemada da pahalı daha bir şey, bir şey. Olsun, mısır kestanenin da fiyatı değil. Kestane yemesi o kadar zor bir şey ki. Nasıl? Yani nasıl güzel çizilmediyse o bazen ha, böyle yani onun zarı içine de giriyor. Sen karanlık salonda kestane yiyebilir misin? Ağzından bütün kabuklar fışkırıyor. Daha ilk yarıya gelmeden diye döndüğünde ağzın kabuk olur yani. Herkesin yediğini düşün. O yüzden mesela bak. Herkesin yediği bir ortamda. Mesela. Mısır mesela. Hiç bakmadan al at ağzına. Öyle kabukla uğraştırma. Soyulmuş kestane teknolojisi gelsin. O da çok pahalı olur Oktay. Öyle yani Bursa'da yapmışlardı bir sinemada kestane şekeriyle. Millete zaten fenalık, yani filmi seyrederken millet ne yediğini de anlamıyor. Bir kutu kestane şekerini yemiş adam koma ve filmin sonunu öğrenemeden çıkmış. Yani o maliyeti çok yükselten bir şey. Mesela bak Antep fıstığı normalde yine pahalıdır. Soyulmuşu can yakar. Fahir'cim çok özür dilerim ama James Cameron... Çekirdek fıstığı mesela, çekirdek, ay çekirdeği. Evet. Ay çekirdeğinin normalde şeysi son derece ucuzken sadece içini almaya kalktığınız zaman gerçekten ya defalarca şimdi, oturup düşünmen gereken şimdi, bir meblağa ulaşıyor. Şimdi sen tamam böyle diyorsun ama James Cameron zaten masraftan kaçan bir adam değil. Titanic'i yapmış işte. 200 milyon dolar harcamış sadece Titanic'e. Bu James Cameron dediğimiz o şeyin kocası olan mı zamanında? James Cameron 7 defa mı 5 defa mı ne evlenmiş? Ya ve son... evlendiklerinin hepsi de daha geçen gün işte bu Ekşi Sözlük'te bir yorum vardı. Evlendi ilk 3 eşimi, ilk 4 eşimi ne? Hep Titanic şey Terminator ekibinden. Ha Terminator, Terminator'daki orada kadın. Çalışan herkes Linda de evlenmiş. Linda Hamilton'un onunla da evlenmiş. Onunla da mı evlenmiş? Galiba, İşte evet. Görüntü yönetmeniyle sakallı. Bilmem neyle falan. Herkes de bir evleneyim demiş bu filmde. En son Arnold'a abi böyle böyle yok abi demiş. Catherine Bigelow'dur en önemli eski eşlerinden bir tanesi. Kimdir? Catherine Bigelow diye. O da gerçekten şeyin önemli bir ablamız. Önemli bir kadın yönetmen bilim kurgu deyince de şimdi James Cameron'ın evlilik hayatından ziyade şu çığır açan filmden bahsediyoruz. James istersen. Cameron zaten şeydi ya açıklamada bulundu biliyorsun. Ben özel hayatımla değil. İşlerimle gündeme gelmek istiyorum. O zaman işlerimle gündeme gelmek istiyorsan. Ama o zaman dikkat edeceksin. Niye küçük mısır vererek yeni sinema anlayışı oturtmaya çalışıyor James Cameron'da? Yani o yüzden 200 milyon dolar harcayarak işte bu şey diye laf söz oldu biliyorsunuz o Titanic'ten aman sonra. Kredi çekmişler. İşte kendi işte, parası olsa batıracak. Neyse. Bayağı da düşük faizle kredi çekmiş. Arabasını almış. Yarısını peşin ödemiş, yarısına kredi çekmiş James Cameron. Zaten demiş ben bunun 50 milyar ile de 50 milyon dolarıyla filmi çektim demiş. Gerisiyle evimi aldım, arabamı aldım. 98-2000 model araba almıştı o Titanic'in çıktığı zamanı hatırlıyorum. Böyle demiş ben böyle böyle yaptık demiş. Her şey bir anda olmuyor. Oradan kredi alıyorsun, onu ödüyorsun, yeni kredi alıyorsun demiş. Ya efendim ya bütün Hollywood diye anlattığı bu kadar sıkıcı şey. Krediyle uygun ödüyorum. Baktım faizler düştü, bankayla gittim anlaştım. Yeni faiz oranından krediyi değiştirdim. Böyle bir röportajın içi kakılarak yapmış birisi vardı. Hollywood On Set diye bir programda. Güzel de programdı. Bu arada Sigourney Weaver da oynuyormuş filmde Avatar'da. Hmm. O da gene eski işlerini hepsini toplamış. Öyle. Eski filmlerinde Alien'dan tanıdığımız. Evet, Alien'dan tanıdığımız çok büyük bir, daha doğrusu çok fazla bir rolü yokmuş ama anladığım kadarıyla. Gene tanıdık bir sima görmek. Tanıdık sima görmek açısından onu göreceğiz. Onun dışındakiler çok ünlü oyuncular, bildiğimiz oyuncular değil. Ve 200 milyon doları nereye harcamış o zaman? Buluyor gidiyor gencecik oyunculara 3.30 para veriyor. Yevmiye hesabı çalışıyormuş hepsi. İşte teknoloji. Bir şey soracağım bu filmdeki... Mavi adamların hepsi animasyon mu? Mavi adamların hepsi animasyon. Zaten filmin %60'ı animasyon. Aslında animasyon. Animasyon gerçek yani, oyuncularla oluşturulmuş. Şimdi gerçek oyuncu yerine animasyon oyuncu kullanmak daha hesaplıya geliyordur gibi geliyor bana. Yemeği yok bunun. Sigortası yok. Yani geliş yok. Naz yok. Her şeyden önce nazlanmıyor. Naz yok yani, hakikaten. Basıyorsun düğmeye. Bunu yapacaksın. Dediğin zaman yapıyor. Ara ara işte böyle bir programlamada falan onu da böyle kim programlıyorsa kim yaratıyorsa onu işte bu özel efekti onu göreceksin. Bir baklavayla gideceksin şey bu adamları biraz gözleri büyük büyük yap mesela. Ama galiba şey yapmışlar mesela ilk başta oynatmışlar ondan sonra o gerçek oyuncuların hareketlerine göre o mavi gördüğümüz avatar işte onlar. Avatar insanın avatarı oluyor o gezegende yaşaması için anladığım kadarıyla. Yok yok hepsinin değil. Bunda hikayeni biraz bahseder misiniz? Şimdi ben anlatayım hikaye. Size hikayeyi. Ben çok bildiğimiz avatardan yani Airbender değil bu. Değil. Hayır. Alakası yok. Aslında avatarın kelime anlamı bu. Yani bu internette insanlar internet çağıyla aslında kullanmaya başladığımız kelimelerden biri. Ya daha doğrusu popülerleşen kelimelerden biri. İşte mesela Facebook'ta biz kendi fotoğrafımızı kullanıyoruz da daha böyle forum sitelerinde falan herkes birisi kuru kafa koyuyor, birisi bir kaykay koyuyor falan. Hani seni görsel olarak... Ne tip forum sitelerine giriyorsun Ege? Heavy metal. Buralarda işte seni tanımlayan resimlere avatar deniyor. Senin logon, sembolün falan gibi şeyler. Bu gezegen var şimdi bir tane. Benim bildiğim Pandora hikaye gezegeni. Şu. Pandora gezegeni. Bir kere olay 22. yüzyılda geçiyor. Onu da söyleyelim. 22. yüzyılda. 2154 mü? Öyle bir şey. Doğru. Ve 22. Orada yüzyıl doğru. Çok güzel bir gezegen var. Bu gezegenin ortasında bir maden bölgesi var. O maden de yani... Bor mu çıkıyormuş orada? Bordan biraz daha pahalı bir şey. Gramı şu kadar dediği bir şey. Doğal gaz tipi bir şey. Bayağı pahalı yani. Ondan sonra bizimkine kart veriyorlar. Parayı veriyorlar. Sen bunu git oradan doldur diyorlar. Hı. Bir kuyruk. Ben burada nasıl bekleyeceğim falan diye. Yalnızca Ankara'nın altında satılıyor o da. Çünkü gece geç saatte gidiyor. Satılıyor. Ondan sonra... Sistem arızalıymış. Sistem. Yok hayır. Ama neyse dönelim ya. Bir gerçekten bir anlat sana. Ondan sonra işte bu madeni elde etmek istiyorsa orada başka mavi. Başka bir gezegen. Pandora'nın sakinleri var. Evet, başka Pandora'da bir gezegen. Pandora'da geçiyor. Yani. Ama dünyaya benziyor tabii. Bitki örtüsü falan dünyayı andırıyor. Şeyde, fragmanda gördüğüm kadarıyla. Ondan sonra burada işte ne derler? Yerel halkı ortadan kaldırıp veya etkisiz hale getirip madenlerin kontrolünü ele geçirmek istiyor. Amerikalılar galiba değil mi orada? Amerikan ordusu yani evet. Şey. Amerika. Dünyadaki kaynaklar çünkü sınırlı olduğu için o tarihte bitmiş. Hmm. İşte bu güneş sistemi dışındaki bir gezegen bu. Pandora dediğimiz. O gezegende işte yeterli kaynaklar var. Ama bizim şu andaki insanın yaşayabileceği işte bu insan DNA'sıyla yaşanabilen bir gezegen değil bu. Pandora gezegeni. Yok yaşanıyor orada da. Hayır yani. Yok. İnsan DNA'sıyla yaşanmıyor. O yüzden dünyada kalıyor aslında vücudu insanın. Ha. İşte bu filmin kahramanı aslında tekerlekli sandalyede işte yürüyemeyen de birisi. İşte dünyada kalıyor. Bilinçaltıyla avatarıyla Pandora gezegeninde bir görevle işte ortalığı dağıtıyor. Evet, bu kartı git doldur diyerek mesela böyle bir görev verilmiş. Pandora gezegenine gönderiliyor. Matrix'teki gibi sen evet. Bir şey yatıyorsun. Oradaki düşüncelerinle başka bir adamı oynatıyorsun. Bir robot mudur onlar? İşte avatar. Aslında robot değil. Avatarıyla orada var oluyor. Var oluyor. Evet, Pandora gezegeninde var oluyor. Uzay gemileri falan filan var. Galiba bu sefer yani orada Amerikan asker, onlar avatar mı onu bilmiyorum da Amerikan askerler var işte bu yerel halkla savaşan falan filan atlamalı zıplama. Bu yerel halkın da enteresan özellikleri var. Filme zaten görsel şaşayı katan da o. Oradan zıplıyor, oradan böyle döne döne geliyor falan. 3 metrelik işte şey. İri yarı adamlar. Bunlar. Evet, mavi. Yaratık deme canım. Mavi. Yapıları da yani. Değişik, enteresan abiler. Ondan sonra bunların yanına işte hep askerler gönderilirken birilerinin aklına geliyor. Biz bir tane de bunların kılında birini içlerine sokalım falan diye bizim adımı sokuyorlar. Ve sonra galiba bu birisi şeye benzetmiş. Kurtlarla Dansın Uzayda Geçeni demiş. O işte yerlilerle kaynaşıyor. Ya ne yapıyoruz adamların gezegenine, niye zarar veriyoruz falan diyerek böyle bir şey sorgulamaya başlıyor. Sorgulamaya başlayıp karşı tarafa geçiyor. İşte geçiyor mu geçmiyor mu onu anlatıyor işte film zaten. O sırada aşık oluyor bu adam. Başka bir o gezegenden. Pandora'ya. Evet, bir Pandora'ya. Artık bir kız alıp verme işi artık akraba alıyor yani. İşte aşık olunca da tam anlamıyla İç güveysi o taraftan, gidiyor bir de bu arada. O taraftan bakmaya başlıyor. Böyle bir eleştirisi olduğu da söyleniyor filmin. Yani işte şimdi bunun nesi yeni sinema yayılmacı, anlayışı? İnsanoğlu olarak yayılmacı. Yani içerik olarak çok bir aslında klasik bir hikaye diyorlar. Ama işte bu klasik hikayeyi teknik açıdan bu şekilde yansıtmak her baba yiğidin harcı baba değil. Yiğidin harcı bir James değil. Cameron yapar bir de Linda Hamilton. İki kişi yapar demiş evet. Uğur Vardın bugünkü yazısında da aynı böyle bir heyecanla anlatmış. Dün biz konuştuktan sonra gördüm ben. Şey falan diyor mu? Şeye gitmeyin, 3 boyutlusuna gitmeyin. Rica hayır, edeceğim sizden. Tam tersine 3 boyutlu. Sen ondan seyreden... şey oldun yani. Evet, ben ikna oldum. Zaten dün konuştuktan sonra. İkna, evet. O yazıyı gördükten sonra 3 boyutlu bir şekilde. Zaten Selim de yazmış bizden hemen sonra. Sevgili Selim Karakaya. Evet, sevgili Selim de yazmış Twitter'ına. Çok fazla alternatif var. Nasıl seçeceğiz hangi avatara gideceğimizi diye. Gerçekten öyle. Bir Türkçesi var. Bir 3 boyutlu olanı var. Bir altyazılı işte IMAX teknolojisiyle gündeme gelen büyük koca perdede oynayanı var. Böyle birkaç tane bir çalışma yapmak gerekiyor yani. Ya tamam 3 boyutlusuna gidelim. Avatar danışmanı var bizim mahallede. Uygun bir ücretle. Öyle mi? Keşke gitsin. Bir form dolduruyorsun. Orada senin karakterinle ilgili bazı sorular var. İşte mesela değişik derecelerde sevmem. Yani kesinlikle katılıyorum. Katılıyorum. Kesinlikle hayır falan dediğin orada şeyler var. Orada şeyde var mı? Gülmekten katılıyor falan bir köşede böyle mesela hemen sana bir telefon gelmiş galiba. Sana bir telefon iki tane de iyi giyimli bey gelmiş. Bey gelmiş seni götürmek için. Oradan senin karakterine göre nasıl bir salondu, nasıl bir arkadaş grubuyla izlemen gerektiği ortaya çıkıyor. Nezih bir salonda. Titanic'i kaç kere seyrettiniz? Titanic'i ben çok samimi söylemek gerekirse bir kere sinemada, üç kere de, bir kere DVD'de, iki kere de televizyonda seyrettim. Toplamda 4 kereyle en birinci ben oldum o zaman. Tebrik ediyoruz. Ben Titanic'i bir kere sinemada baştan sona olmamak kaydıyla da herhalde 6-7 defa da televizyonda izlemişimdir. Ne bileyim işte o gemiye biniş sahnesi. Sevdiğin sahne mesela geminin batış sahnesini her denk geldiğimde seyrederim de işte o aradaki aşk sahnelerini atlarım mesela. Ben çok sinir olmuştum o filmde. Hakikaten o neydi kızın adı? Jack Leon şey. Jack'le neydi kızcağızın adı? Kızcağızın adı neydi? Titanic'teki kızın adı neydi ya? Yani Katie Holmes. Katie Holmes değil canım. Öbür neydi işte onun ya? Şeysi. Yani dizideki adı. Titanic'teki ya? Kızın adı neydi Titanic'teki diye yazıyorum. Titanic'teki kızın ben. Adı neydi? Titanic'teki kızın adı. Titanic'teki kızın adı yakalandı. Adı nasıl sinir olmuştum? Jack gitmiş orada garibim bulmuş güzel kapıyı. Kapının kapı mı artık masa mı ne? Çıkmış üstüne. Seni kurtaracağım falan gel buraya diyor. Ondan sonra buz gibi suya sokuyor Jack'i. Evet. İnsan bir şey der hani kıyı kıyı yarıya kadar yarı belimize kadar şey yani bir şey yapalım der. Yani hiç o adam orada tamam diyor tamam sağ ol Jack'cim teşekkür ederim eline koluna sağlık. Tekrar görüşmek üzere diyor gönderiyor. Orada yani. Kas katı kesiliyordu çocuk değil mi ya o çok acıklıydı. Bu hakikaten. Arada Avatar deyince akla gelen isimlerden biri sevgili Selim hattımızda galiba. İyi akşamlar Selim. İyi akşamlar arkadaşlar iyi yayınlar diliyorum önce. Çok hoş teşekkür ederim Selim. Ya benim için garip bir duygu oldu galiba ben hayatımda ilk defa bir radyoya böyle canlı yayına telefonla bağlanıyorum. Abi, bu bize ayrıca onur verir. Ne kadar güzel. Estağfurullah çok muhabbeti bölmeyeceğim. Hani az önce tam sizi dinliyordum siz de şey söylüyordunuz. Evet kulakların için. Evet. Hani biliyorsunuz ben aynı zamanda bu Türkiye'deki hemen hemen bütün sinemaların biletlerini satan internet sitesinde çalışıyorum. Evet doğru aslında. Dolayısıyla bu bir hafta içinde çok heyecanla takip ettiğimiz biraz da off puff diye takip ettiğimiz bir durum vardı. Filmler önce Avatar öncelikle normal versiyon ve 3 boyutlu olarak tanımlandı. Daha sonra bu Avatar'ın aslında en büyük esprisi IMAX olarak çekilen ve tamamıyla IMAX olarak çekilen yegane filmlerden biri olduğu evet. için bazı sinemalar dediler ki biz bunu özellikle IMAX olarak da tanımlamak istiyoruz dediler. Onlar öyle deyince diğer büyük sinema grubu da biz de kendimize göre tanımlamak istiyoruz. Real değil 3D yazalım dediler. Hmm. Onlar öyle söyleyince diğer sinemalarda dediler ki biz de 3 boyutlu olarak tanımlamak istiyoruz dediler. Aslında iş biraz buradan çıkıyor. Herkesin kafası evet. karışık ama işin özeti de şu 3 boyutlu olarak izleyecekler. IMAX ya da 3 boyutlu ikisinden birini seçecekler ki IMAX olarak Ankara'da hiçbir yerde gösterime girmedi. Evet girmedi. Sadece İstanbul'a da oldu. Yani Ankara'da 3 boyutluların hepsi benzer 3 boyutlu bir sıkıntı yok. Sadece bunu ileteyim aradan çekeceğim. Peki bu 3 boyut teknolojisinde gözlüklerin gelişme şeyi var mı? Gerçi ilk çıktığı zamana göre şu anda çok iyi de. Ya ben çok satıcı sadece okay. üretici değil ki. Hayır, gerçekten hakikaten bulmuşken. Tam dertli adamsın ya. Yani çok dertliyim şey ben bu işte, gözlüklerden ya. Böyle hastanede falan işi olan birisi kendisine ilgi gösterince bütün sıkıntısını söyleyen adamlar gibisin. Adam ne dedi? Türkiye'deki internet üstünden bilet satışıyla ilgilenen bir sitede bir organizasyonda çalışıyorum. Tarihçesini söyledi Avatar'ın. İlk başta IMAX geldi, ondan sonra 3D oldu, ondan ama sonra adam yani büyük sıkıntı yaşamışlar sitede. O öyleyse rest, ben o bütün şeylerimi koyuyorum diye bütün sinemalar arasındaki kapışmayı açıkladı ama siz şeysiniz değil mi, satıcısınız değil mi Selim Bey sadece? Yine de Oktay'ı da yalnız bırakmayayım orada. Oktay gözlükler gelişiyor da gerisinde bir hikaye, daha doğrusu düzeltiyorum, gözlüklerin tipi değişiyor da senin teknolojik olarak çok da bir fark yok aslında. Teşekkür ederim abicim. Sağ ol. Çok çok iyi kalpli bir insansın. Burada beni eziyorlardı. Sağ ol. Teşekkür ederim. Oktay'cığım, o gözlükleri geliştireceğimize senin biraz kilo verip kafayı biraz daha küçük hale getirmen bence her şeyi daha normal hale döndürecektir. Ya da sana izleme özel keyfini yaptırmam bir tane. İzleme keyfini arttıracaktır. Evet yani. Çünkü buradan baskı olunca onun şakaklara basıyor. Zın zın zın zın ne seyrettiğini anlamıyor adam. Fahir tam seni destekleyecek ilginç bir şey söyleyeyim. Şimdilerde onu biraz daha toparladılar ama bir dönem sinemalar bu 3 boyutluların tanıtımını yaparken bizim gözlüklerimiz gözlüğün üzerine bile takılabiliyor diyorlardı. Yani ha, evet. Hakikaten vardı bir ara. Çok teşekkür ediyoruz Selim'ciğim. Gerçekten bekliyoruz. Bu saat oldu bu arada sizde bir şey göremiyoruz, bir hareket göremiyoruz. Yoldayız. Bugün Fatih Terim, Hidayet Türkoğlu ve sizin uygun göreceğiniz birini daha alıp geleceğiz. Bir ünlüyü daha alıp geleceğiz. Peki Selim bilet bulabilir miyiz bu akşama? Bu akşama büyük sinemalardaki biletlerin tamamına yakını satıldı. Cumartesiye de o popüler seansların tamamına yakını gidiyor. Şimdiden size öneririm pazar gününe bilet alacaksanız gelin iyi yerlerden bulabilirsiniz. Selim araya senin tanıdık falan yok mu? Ben mesela çok heveslendim. Bu akşam bu işi halletmek istiyorum. Hafta sonu çünkü kafam böyle bir şeyle meşgul olsun istemiyorum. Birileriyle şey yapabilir miyiz? Fahir geçen Jace'le konuştuk biz. Deyip iğrenç bir espri şeklinde. Yok benim kendime aldığım 4 tane bilet var. Onları kara borsa satışa çıkarabilirim duruma göre bakalım. Bu akşam için var mı biletin? Bu pazar günü için var, bu akşam için yok. Pazar günü zaten en güzeli pazar günü oynayan filmler. Pazar benim de söylediğinden onu anladım ben ama isterseniz bunu yayında konuşmayın, sonra konuşursunuz. Yok, sonuçta bu da bir yatırım bu arada, ben farklı yatırımları yatırım, da düşünmenizi doğru. düşünürüm. Yani altın, döviz, hisse senedi tabii düşük ama biraz da... Cumartesi gece seansı. Bütün salonu kapat, ondan sonra iki katına, üç katına. Gerçi burada kara borsayı canlandırmak istemiyoruz ama... güzel. Teşekkür ediyoruz Selim'ciğim. Şunu söyleyeyim. Bu gece için o gece seansları var ya 0-0-30'lara yani çok çok iyi yerlerden değil ama izlenebilecek yerlerden şu anda bilet bulabilirsiniz ama bir saat sonrasından emin değilim. Bir saat sonra onu da bulamazsınız. Ne yapacağız? Kıyı kıyı buradan bir şekilde halletmeye çalışacağız. Peki çok teşekkürler Selim. Görüşmek üzere. Fahir hayırlı olsun araba. Çok teşekkür ediyorum Selim'ciğim. Sağ ol. Aşağıda park yerinde zaten gönül rahatlığıyla inceleme fırsatın var. Park etrafında... yerine yavaş girin yani. Ne olur ne olmaz yavaş girin. Zaten köpekler havlıyor. Arabanın tekerleğinde bağlı bir köpek var. Oradan bulursun hangi araba olduğunu. Hani Ankara'nın huzurunda şu tampon düzeltme muhabbetine girmek zorunda kalasın diye söylemek istedim. Bu kötü niyetliği de yaptım. Kusura bakmayın. Teşekkür ederim Selim'ciğim. Özellikle... O tampon diye geçmiyor zaten. Kuyruğu eğri diye geçiyor. Bayağı bir düzelttim dün yani bir iki parçası daha kaldı, onları da hallettiğim zaman gönül rahatlığıyla kullanabileceğim dümdüz. Anlaşıldı o zaman. Arkadaşlar iyi yayınlar diliyoruz size. Görüşmek üzere. Görüşürüz Selim. Sağ bu arada cevaplar geldi Fahir Bey size. Ne cevabım? Yani her Yasemin Hanım, Fatma Hanım, Ayşegül Hanım, Sibel Hanım, Zeynep Hanım hepsi Rose ismini vermişler bize. Ha sağ olsunlar Rose. Jack ve Rose. Bu arada Zeynep Tarkan... nüfus kaydını vermiş. Rose David Buketer diye tam ismini. Buketer aile mi? İsmi. Evet Buketer diye öyle geçiyor. Ne yapayım yani şimdi? Ne bileyim canım. Buket gibi geldi bana. Buketer biraz bana uydurma gibi geldi. Ha, saçma bir aile doğru. Olsanız siz Buketer ismi kullanır mısınız? Düşünmek lazım. Pas. Bunları pas bol bol düşünecek vaktimiz olacak. Çünkü Avatar uzun da bir film. Ben film boyunca bunu düşünüyorum. Bu arada James Cameron'la ilgili size en havalı şeyi söyleyeyim. Kendi helikopteri var. Kendi kullanıyor. Çok pahalı bir şey değil. Helikopter dediğin şey. Bir şimdi araba aldın Fahir. 52 haftadır o arabayı konuşuyoruz. Bir araba aldın. Hakikaten 52 haftadır bunu konuşuyoruz. Bu adam çok pahalı helikopter şey aldın. Yani. Senin gibi bir adam olsaydı bugün sadece helikopter alan adam filmleri seyrederdi. Bir şey söyleyeyim. Helikopter almaya gideceğim. Full artı full helikopter alacağım. Full artı full. Bir şey söyleyeyim mi? Benim yani şimdi şey diye söylemiyorum ama yani 3 aşağı 5 yukarı bazı internet sitelerinden takip ettiğimiz kadarıyla mesela orada şey var otomobil, vasıta işte 4x4 pick-up falan diye geçiyor. Helikopter diye de bir kısmı var. Helikopterler o kadar pahalı değil. Yani düşündüğünüz kadar pahalı değil. Biz Oktay'la zaten bir helikopter işine girdik biliyorsun. Önce şeyle uçurma var ya böyle uzaktan kumandalı. Çok ucuz olduğunu ve bir çarpışta da mahvolduğunu biliyoruz. Çok ucuz değil 25 lira. 25 lira. 25 neresi lira çok ucuz? Neresi? Aa, pahalıymış ya. E tabii. Sen, ama gerçi köpükten yapıldığı için o kadar hani bunu sırf köpüğü kaç para tutuyordur diye düşünmek lazım. Benim şu arabayı aldığım fiyatı bir tane helikopter alabilirdim ikinci el tabii. Ama sıfırları tabii daha pahalı oluyor. Yani James bence bu tuzağa girmeye gel. Yani doğru. Bana bakıyorsun, ben de sana bakıyorum. Hani acaba helikopter fiyatları nedir falan diye. Programımızın belli bir noktasında helikopter fiyatlarını burada konuşmayayım. Çünkü ona bakarsan John Travolta'nın da uçağı var. Uçak daha havalı bir şey değil mi? Uçak mı helikopter mi diye düşününce. Aslında en havalısı James Cameron'ın bu kendi geliştirdiği işte bu kamera sistemi var. Sinema teknolojisine kendi ismini... Cibi mi getirdi? Ne? Kamera teknolojisi dediği ne? İşte bu şey. Çift mercekli bir şey geliştirmiş. Ha, bahsettim ya. Özel gönlümün üçlü bağlamalısı gibi kamera evet, sistemi. Evet. Yaren adını verdiği bir kamera kullanıyormuş bu çekimler sırasında. Ne güzelmiş ya. Ve, aslında bundan zaten bahsediliyor. Film şeyle başlıyormuş. Nine'nin mektubu. O da bir gezegen vardı. Orada da bir maden vardı. Biz oraya gideverdik. Adımı dağla diye böyle başlayan bir film. Şimdi bir dinleyicimiz var bize son zamanlarda katılıyor programımıza ama son zamanlarda bize kafayı takmış bir dinleyicimiz bu, var bu anlattım. Fıdav'da Eges diye yazılan bir ismi var. Nece bilmiyorsun hani Pandoralı olabilir mi? Pandoralı mıdır başka bir gezegenden midir? Bir mesajında kendi ismini imza olarak atarsa ondan sonra o ismiyle hitap edeceğiz veya belki ismiyle hitap etmemizi istemiyordur bilmiyoruz ama bunu nasıl okuyacağımı bilmediğimden sıkıntı yaşıyorum. Şöyle bir not düşmüş. Oktay kafanı karıştırmak gibi olmasın ama 3 boyutlu olmayanı daha iyi 3 boyutlu da hiç ara vermeden izlemek zorundasınız. İşkence diyor. O gözlüğü takıp çıkarmak dinleyicimize de sıkıntı olmuş. Üst zümreye ait olmuş bir işte. Arkadaş galiba seyrettiğine göre. Niye? Niye? Dün seyredebiliyordun paranı verip Fahir. Üst çok üst zümre olmaya şey gerek yok. Ha, yani. O anda sinemada olup parasını vermiş olmak yetiyor. Bugün de seyredebiliyorsun paranı verip. Normal. Ama ilk. İlk sene versen de. Öyle bir şey, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok mu? Ay bir de arada mı yokmuş filmde? Ara vardır canım da yani eskiden şeydi ya filmin bir yerinde ha, bir bölümü... gözlük takılırdı. Hı-hı. Ondan sonra çıkarılırdı falan. Olsun ne yapalım? Nasıl bir de ya? 1,5 lira bir şey gözlük farkı alıyorlar bir de bu filmde. 1,5 lira gözlük var. Depozito evet. Mu yoksa geri veriyorlar mı? Tabii geri veriyorsun canım. Ya hayır geri vermiyorsun. Sen işte gözlük bedelini ödüyorsun. Film boyunca kullanıyorsun. Ondan sonra çıkarken veriyorsun gözlüğü yine. Ekstradan bir de 1,5 lira veriyorum. Evet. O şey depozitoya gibi, girmiyor yani o zaman. Gözlük bedeli diye ayrıca kesildi onun fişi. Öyle gördüm ben bugün. Ondan bir de ona rağmen yani. Neyse artık kararttık gözümüzü. Sevgili dinleyicimize teşekkür edeyim. Şimdi ben şöyle bir şey yani yorumlarda bunu bu kadar net söyleyen var mı bilmiyorum da hani bir şimdi Hüseyin Gökçe Bey de bir köşe yazısı göndermiş bize. Bush karşıtı olarak biliniyor James Cameron. Hı. Hatta işte Kanada vatandaşı aslında. Evet, helikopterle Kanada. Amerika'ya gidip geliyor düzenli olarak. ve dizel olduğu için çok yakmıyor demiş. Bir röportajında meteşekir etmiş. Ondan sonra zaten Amerikan basında şey bu James Cameron'la adam gibi bir röportaj yapan bu Pulitzer'i alacak demişler. Neyse Amerikan vatandaşlığına başvurmuş. Ha. Ama sonra Bush yönetimini protesto ettiği için başvurusunu geri çekmiş. Şimdi hani dünyada böyle bir Obama şeyi var. Gerçi filmin başlangıcı kökleri çok eskiye dayanıyor. Yani Obama dan bahsedilmediği hatta Bush'un bile olmadığı bir dönemde bu filmin çalışmalarında başlanmış. En azından hikayesi yıl, üstünde. 14 yıl önce zaten James Cameron'ın kafasında pardon. Bu fikir, hikaye. 4 yıl artı 14 yıl. şimdi ama dünyada böyle bir Bush karşıtlığını fırtına gibi estiği Obama ile yeni bir barış dönemine girildiğinin söylenmeye başladığı bir dönemde böyle bir film çıkıyor ve bu adamların yaptığı işte aslında Amerika'nın Irak'ta yaptığından farklı bir şey değil. Bir yere gidiyorlar. Hani şey gibi espri var mıdır filmde bilmiyorum. Size demokratikleştirmeye geldik falan gibi tabii böyle. Var mı film bunlarda? Size evet, uygarlığı var. Getiriyoruz, medeniyeti getiriyoruz. Zaten işte Amerika'nın Irak politikasını da eleştiriyor aslında film. Bu açıdan da okunabilir diye de yazmış bir takım yazarlar filmi izleyen. Ama bu çok da yani, net ortada herhalde tabii, zaten. Tabii. Yani maden işte, için, petrol için. Başka bir güneş sistemi dışındaki için. Başka bir yere gidiliyor. Yani bugün dünyanın sınırlarını evren gibi düşünürsek bugün o uygulanan şeyi aslında 22. yüzyılda işte bu tarihte olayın geçtiği zamanda zihniyetin hiç değişmediğini. Evet, değişmediğini. Gösteren bir zaten şey. İşte bunu o filmin kahramanının özelliği de bunu sorgulayan bir şekilde işte aşık olarak da bunu içselleştirerek yani ne oluyor bir dakika diyen bir adam olması seyirciyle birlikte sorguluyor anladığım kadarıyla. Bunlar Cem, kuyrukluymuş ya. Evet, kuyrukluymuş. Bu avatarlar kuyrukluymuş hakikaten. İşte 3 metre falan. 3 metre olunca bir kuyruk lazım. Gerekiyor tabii. Anca dengenini buluyorum abi demiş. Bu arada filmdeki o başrolde ki göreceğimiz başrolde izleyeceğimiz kadın mı? Kadıncağız da. Kadıncağız dediğim 3 metre ve kadın. Kuyruklu kadın da şey Star Trek'teki Uhura'yı oynayan kadın. O hani şey en değil son. Mi pardon? Hani bunlar o, şey... Ufak tefekti ya benim hatırladığım. 3 metre nasıl yapmışlar? Sonra çok serpildi. İşte, kamerayla. Hmm. Özel o dediğin kamerayla mı? Evet o çift. Bunlar çift şey dediniz, animasyon dediniz. Dijital. %60'ı dijital. %60'ı dijital. Normal işte oyuncular kafa kısmına şey mi koyuyorlar? Oyuncuların üstünden geçiliyor anladığım kadarıyla. Kaba hatları. Kaba hatlarıyla. Bu arada şey de filmimizin kahramanı da son Terminatör'de rol evet, çalan adam. Hatırlayamadım onu. Kim o son Terminatör'deki son hangisi? Terminatör'de şöyle bir hata vardı. Filmin en enteresan adamı esas çocuk değildi. Yani daha doğrusu esas çocuk olarak bir John Connor var diye bizim. Evet. İlk filmden beri evet. Robot Savaşı'nda lider olacak bu adamı ortadan kaldıralım dedikleri adam Batman'le tanıdığımız neydi o? Batman'in Robin'i mi? Christian Bale miydi o adam? Christian Bale. Evet. Christian Bale filmde işte artık onun büyümüş, asker olmuş, kahraman olmuş hali. Film artık onu ilk defa adam olmuş olarak seyredeceğimiz filmken filme o kadar enteresan bir adam koydular ki. İşte bu adam mı bu adam? Filmde göreceğimiz. Ben hatırlamıyorum. Sam mıyım, Worthington. Denen robot adammış. Muyum, insan mıyım, neyim ben falan diyen bir adam vardı ve gerçekten seyretmesi çok daha zevkliydi. O yüzden zaten filmde böyle bir dengeler bozulduğundan insanlar bir memnuniyetsiz ayrıldılar Terminatör'ün sonuncusundan. Şimdi o adam kendi şahsi şovunu Pandora gezegeninde başlatıyor. Güzel, kadro güzel galiba. Genç ve dinamik ve presentable bir kadro. Presentable zaten. Artist de presentable olmaya özen gösterin demiş James Cameron. Yani ben şeyi düşünüyorum da Amerika'da zaten bir tepki var Bush dönemine. Hı hı. Ona uygun bir şey. Biz niye petrol için Irak'a gidiyoruz diye sorgulamaya başlayan sorgulanmaya başlanan bir dönemde böyle bir film. Bir taraftan hani dünyada geçmişe göre büyük bir Amerika karşıtlığı, büyük bir Amerika tepkisi varken Amerika'nın hani, tam da ona hitap eden bir şeyle insanların karşısına çıkıyor. Mesela daha 2012'yi seyrettik geçtiğimiz günlerde. Emmerich mi? Robert Zemeckis miydi? Kimden bahsediyorsun? 2012'nin yönetmeni. Felaket filmlerini yönetmişti. Felaket filmlerinin unutulmaz yönetmeni. Unutulmaz yönetmeni. Dinleyicilerimiz bakalım Twitter'dan ona hatırlatsınlar. Hemen bu Emmerich miydi? Zemeckis miydi? Unuttum. Bu milattan önce 10.000 5000, 10.000 o civar bir şey yapan adam değil miydi? Oktay sen bana öyle hatırlattın. Galiba onun da yapımcısıydı. Sıkıcı filmlerin unutulmaz yönetmeni. Bu adamın mesela... Roland Emmerich. Emmerich. Evet, evet. Onun mesela en büyük farkı, temel farkı şeyden, James Cameron'dan. O adam o kadar böyle bir Amerikan propagandası yapıyor ki filmlerinde. Hı hı. İşte mesela Independence Day, işte Kurtuluş Günü'nde Amerikan başkanı artık en son kendisi jetle uçarak insanlığı kurtarıyordu falan böyle her filmde bir Amerikan bayrağının açılması, insanların bayrağın çevresinde şey olması. James Cameron'ın da aslında tam tersi olarak böyle bir eleştirel duruşu var. Belki dünyada daha çok kabul görmesinin sebebi de bu. Yani böyle o şey yüzüne çarpılan böyle bir propagandayı görmeyince gibi, insanlar biraz kendine getiriyor adamı. Daha rahat bir şekilde seyrediyorlar filmleri. Belki de ama yani James Cameron'ın da bir yandan hikaye de tabii çok önemli de çok büyük bir yönetmen olduğunu da yani şey yapmak, kabul etmek lazım. En birinci yönetmen seçildi değil mi o? En birinci yönetmen mi bilmiyorum ama çok büyük bir yönetmen. Hani bazı şey anlayış vardır işte çok popüler olan takdir edilmez gibi bir durum vardır. Çok popüler, gerçekten çok büyük işler yapan filmlerin yapan adam. O yüzden takdir etmek lazım, bakmak lazım. Zaten kendisi de şey konuşmasında Titanic'te 90 kaçtı Titanic Oscar 98 galiba 98 2000 98'i orada işte ben kralım diye bağırdı ya hatırlıyorum ben o şeyde sahnede öyle ödülleri alırken ama o şeyin ben kralım şey filme göndermeydi filme de gönderme vardı ama öyle bir şey de var yani öyle bir ego şey de var ki helikopteri olan adamda da olsun yani biraz ego. Avatar'dan biraz notlar vereyim mi size? 1.8 milyar dolarlık bir şeyden bahsediliyor. Helikopterde. Ne derler? Film gelirinden bahsediliyor. Titanic'in dünya çapındaki hasılatı. Sırf oradan zaten. Bütün yazdığını mazını oradan almış. İşte ne bileyim sağdan soldan kredi alıp şey yapıp kuru yemişçi açan adam bile mahallede ben kralım diye dolaşırken o kadar Oscar'ı kucağında toplayan adam da bir kralım desin yani. Tabii. Sonuçta altına eli deyince insan bir krallıktan bahsediyor. Ama adam rahatlıktan. Yani onu toplamış moplamış ama 5 evlilik 5 boşanma her karısı bir iki tane Oscar alsa gitti bir tane Oscar'la yani, kaldı evde demiş. Bir dükkanı varmış kirada onunla geçiniyor vallahi yani adamın durumu çok da parlak değil. Çok da parlak. Kariyeri çok parlaktı şu anda durumu çok parlak. Değil, bu durumu. Filme bağlamış bütün sermayeyi. Ne Avatar'dan notlar geçesin. Avatar'dan biraz notlar vereyim mi? Sinema dergisinden bir alıntı yapayım önce. Avatar kelimesinin anlamı Hint mitolojisinde Tanrı'nın dünyadaki sureti. Görünümü anlamına geliyor. Dün aslında konuştuk biraz. Bu arada biraz popüler galiba film dünyası bu. Suretler filmi de vardı ya bu şeyin. Evet aslında biraz buna benzeyen bir şey. Neydi o adamın adı? Bruce Willis. Bruce Willis. Bu bir insan da olabilir. Bir başka canlı veya cansız varlık da olabilir. Hint mitolojisinde ayrıca Tanrıça Vishnu'nun 9 kez dünyaya değişik formlarda geleceği sonunda tekamül edip Avatar mertebesine ulaşacağı da bir başka söylentiymiş. Buradan çıkıyor Avatar ismi. Gelelim filmimize. 230 milyon dolar filmin aslında bütçesi. Düşünürsek Last Airbender dediğimiz o şu, tabii, son o da, hava bükücü da, Avatar'ın geleneksel anlamına daha yakın evet bir isim değil mi? Filmin bütçesi 230 milyon dolar civarında. Bütçesi 5-3-5 milyon dolar oynar. Bundan sonra bakayım. Çünkü James Cameron öyle demiş. Abi evde hesaplıyorsun sonra falan ben yani 150'ye çıkar diyordum 230'a çıktı. Çünkü şunu da koyalım, bunu da koyalım. Bir de bir patlama koyalım falan diye adam coştukça o yönetmen koltuğuna oturunca. Biz raddeden sonra zaten iyice açıldık. Aman demiş ya. Yürü be James'im. Sen bu şeyi izledin mi? Neyi? Ghosts of Abyss diye bir belgesel. Yok izlemedim. Bu Abyss diye filmini izlemiştim. Bu Ghost belgesel Stone kısmı işte bu filmi çekerken Vince Pace diye bir bunun çok iyi arkadaşı var ya, James Cameron'ın varmış daha doğrusu. He, birlikte çalışmışlar. Gönül dostum dedi. Fusion kamera sistemi ve reality kamera sistemi denen 3 boyutlu çekim yapabilen kameraları zaten burada geliştirmiş ve tam anlamıyla bu filmde de kullanması aslında hadi geliştirdik şu kameraları hadi kullanalım diyerek. Oğlunun sünnet düğününde bir kullanmış. Çok güzel görüntüler. Sanki demiş eniştem önümde oynuyormuş gibi. Ve 3-5 defa eniştesine para takmaya çalışmış. Çok önemli bir şey ya. Aslında düğünlerde, sünnet düğünlerinde falan bunları kullansalar 3 boyutlu çekimimiz vardır diye yok satarsın. Altın takılıyor, takılar tam gözünün önünden geçiyor. Böyle hop uzanıp alası sanki geliyor. Sanki sana takmış gibi. Yani oynuyorlar ne kadar güzel şeyler olur. Köfte hakikaten. Yağmurunu ben yeğlerim. Köfte ya. Şimdi James Cameron şeyi gördükten sonra, Yüzüklerin Efendisi'deki Gollum'u gördükten sonra. Bu da film mi be demiş. Demiş ki tamam. Bu eğer bu Gollum'u böyle yaptılarsa Avatar'ımı çekmeye başlıyorum diyerek. Gollum dediğimiz abiyi de herhalde 6 yıl önce seyrettik değil mi? Gollum. Neredeyse öyle bir şeydi. Evet o kadar oldu. 6 yıl iki daha kulede, da fazla oldu. İki kuledeydi ilk görünüm şey Gollum'un. İlkinde yoktu. İlkinde var canım. İlkinde var mı? Gollum'la başlıyor. Gollum'suz film mi olur? Kıymetlimiz. Fahir'i gördükten sonra James Cameron demiş ki böyle bir dünyaya film yapmak istemiyorum demiş. Ya böyle bir şey işte. Yani hepimiz izleyeceğiz bakalım. Ben çok heyecanlıyım dediğim gibi. Yani şimdiden bu sinema algımızı değiştirecek film diyoruz da bu film işte çok başarılı oldu diyelim. 5-6 hafta gösterimde kaldı. Ondan sonra ne olacak? Gene eski tarz filmlerimize geri dönecek. Ne oldu? Sinema algımız değişti. Ama bir tane filmle mi olacak? Canım birden biri olmayacak tabii. Keşke James Cameron şey yapsaydı. Lazım. Fabrika gibi üretmesi lazım adam. Böyle ya, şimdi yanına gitmişler. James abi nasıl çekiyorsun bize de göstersene dese, diyenlere biraz gösterseydin nasıl çekildiğini. Seminer biz de güzel versin, filmler seyredelim. Versin. İşte mesela Stanley Kubrick'le oturup şey izlemişler beraber bunlar. True Lies'ı. Evet. Stanley Kubrick Hoşçakal. Hoşçakal olmadan önce işte. Ha beraber. Kendisini uğurlamadan önce. O dönem oturmuşlar işte 2001'i seyretmişler. İlk başta Stanley Kubrick'in şeyinde. Oturalım hafta sonu evde DVD seyredelim diye. Herkes çektiği bir filmi getirsin demiş. Çektiği bir filmi getirsin diye. Ne güzel hakikaten gerçekten. O dönem mesela o da işte 2001 Uzay Macerası, Odyssey de şey o dönem için bir ilk ve ondan sonra öyle filmler olmuyor ama şu anda da işte üzerine konuşulan böyle duraklardan, önemli duraklardan bir tanesi sinema dünyasında. O yüzden ben şeyi merak ediyorum işte James Cameron'ın gidip artık hangi şirkette yapım şirketi kiminse kendisinin nasıl yok mu bir, öyle bir şirketi? Yani çok ortaklı bir şeydir. 200 milyon dolarlık bir film tanıtımlarıyla 400 milyon dolarlık bir bütçeden bahsediliyor. Yani bu tek kişi altından kalkmıyordur. Çok ortaklı bir şeydir. Nasıl konuşuyor şimdi? Abi James Cameron gelecek film görüşmesi yapacağız. Böyle bir yerden bir abi, poğaçalar alınıyor, çaylar alınıyor, bir şeyler alınıyor. Böyle dışarıdan börek alalım. Tabii tabii o şey var ya, içinde kaşar olan şeyler var ya. Kanepeler falan. Maydanozlar, sakallı dediğimiz şey. Onlar masraftan kaçınılmıyor yani Ege sinema dünyasında. Tanıdık öyle dediğin olur. Onlar tutuyor Ege. Tişört yaptırıyorlar. Sakallıya giden parayı harcamayacaksın. Sakallı aslında burada şeyin de kod adı. James Cameron. Tırnak içinde söylüyorum. James Cameron'ın kod adı sakallı diye geçer. Şimdi bu adam mesela şeyi var. Tamam geçmiş çok parlak. Mesela Terminator çekti arka arkaya geldi. Ondan sonra şey öyle ev günü çekti gelmedi. Arka arkaya. Şimdi Titanic'te mesela bir orada şey orada olur. Orada hata yapalım. Gemiyi onu batırmayacaktım devamlı abi. Orada gemiyi batırdık olay orada koptu yani. Ama sonra da şey demiş. Batırdığım iyi oldu demiş. Yani hepsinin toplamından daha çok oldu. Bir filmde bütün parayı topladım diye de bir açıklaması var sonrasında. Şimdi böyle bir grup insan bekliyor. Kaç para diyecek sence falan diye böyle aralarında konuşuyorlar. Ondan sonra James Cameron geliyor. Hoş geldiniz, hoş gittiniz falan filan. Efendim böyle böyle şey. Ya James Bey biz zaten hani ne haddimiz sizin Bey hikayenize mi? Bir şey söyle. Jim mi diyorlar değil mi? James abi diyorlar. Abi diyorlar. Jim abi derler büyük ihtimalle. Bana Jim deyin demiş zaten. Ondan sonra bizim zaten haddimize değil yani sizin hikayenize karışmak da bütçe tipi ne düşünüyor? Ya işte böyle uçaklar geçecek falan filan. Bütçe ne diyor? Bunun çekimi herhalde bir 200-230'u diye böyle bir sıkıntı oluyor mudur? Yok canım olmuyordur. Titanic'ten daha ucuz. Sonuçta yani Titanic'in üstüne çıkmadığı için bence abi o zaman kriz falan yoktu. Dememişler bile. Bir şey yapılmamış. Ama 2000 senesinde de kriz vardı. O dönemlerde kriz vardı. Hangi dönemlerde? O dönemlerde. 3 aşağı Titanic dönemi krizler yaşandı yani o dönemde de yaşandı. Ya şimdi bu şey diyor. Zaten 14 sene beklemiş işte ucuzlasın diye. Daha ne kadar ucuzlayacak? Tabii canım piyasalar en... Ben James Cameron'ın yerinde olsam ilk söyleyeceğim şey bu olur. Krizi biraz daha ucuz... çevirmek bu zaten. Biraz daha ucuz olmaz mı? Bütçeyi biraz daha Nasıl biraz daha? Bunu bana nasıl söyler? Ben 14 senedir bekliyorum bu öyle noktaya dememiş, çekmek için. 14 diyor, senedir bekliyorum. Ben demiş. De şey diye buldum. 14 senedir çürüyen bu çile bitsin artık bu sene. Sen bu filmi çekeceksin. Yapa gel. Gelmiş. Yok o taraftarın tam ha, sesini tarafta, yapabilmek tarafta için. Tarafta bozma. Ne ondan sonra yani şimdi James Bond yani 230 diyorsunuz da çıkarım. Çıkarım kesin çıkarım. Anahtar teslim full 230'a vermem bunu size ya. Bunun tanıtımına karışmam ama. Tanıtım ama efendim şimdi siz 230'da bunun tanıtımı da falan girince bu bize 250-200 ne 260 400 diye düşündüm. Diye böyle bir gerilen adamlar var değil mi orada? Tabii. Var. Olmaz mı? Var. En son zaten bittikten sonra tulumba tatlısı getiriliyor. Zaten şey bu toplantı ya, ortamında düşün. Şöyle bir konuşma geçtiğini ben biliyorum. Off the record tabii geçilmiş bu öyle demişler. Abi bunu çıkarız değil mi ya? Bütün parayı ver ya çünkü buna bağladık diye gerçekten çıkarılması zor bir meblağ gibi gözükse de iyi de getirisi olabilir ki. Gerçi yani ben haberim olsaydı ben de yani çorbada tuzun bulunsun diye arabaya vereceğim parayı James Cameron'a verirdim. Bir sahne fazladan James için bir patlama da ona ekleyiver. İşte bu da Fire'den olsun. O zaman James Cameron patlama mı? Bir sahne fazladan olsun bence. Bir sahne fazladan olsun bizim olsun Oktay. Ya arada bir replikte bu sahneyi de bu yaşadığımızda Fahir abimiz sayesinde yaşıyoruz. Gibi. Yani Fahir kardeşim der artık. Yani bu, yani buradan nereden çıkacağız? Şuradan çıkacağız. Yani patlat yani düz yürürken bir engel nereden çıkacağız? Fahir abimiz söylemişti. Şuradan gibi bir şey. Çok güzel. Bir yerde sen gene arabanı al. Ama ne bileyim. Ya işte, şeyde kullanabilirdi. Hani arabanın araç ihtiyacı falan oluyordur. James'in hafta sonu istediğin gibi. Yok yok o olmaz. Arabayı verme. Arabayı yani verme kimseye. Paskosu var Oktay'cığım rahat fark ol. Fark etmez. James Cameron olsa da verme sen arabayı. Ben bunu batlattım. Sen arabayı cana verme. Cana sağ olsun James'cim lafı bile olmaz. Bir de çok doğru zaman biliyorsun. Yani önce... mesela Avatar mesela Titanic'te böyle bir yardım yapsan arada kaybolur giderdi kalabalık. Şimdi Avatar öyle değil. Avatar'da böyle hikaye daha sakin gidiyor işte başka bir gezegene gidiyor. Yani mesela o gezegenin bir uydusunun adı neden Fahir olmasın? Ben onu Fahir değil de yani daha çok benim adımın İngilizcesi olan Fire. Ateş gezegeni. E vardır öyle onun için para vermene gerek yok. Avatar'da da vardır bir Fahir. Ben sana bulurum benim, yani. Benim avatarım. Senin fontun. Senin ismini yazdığım fontla yazılacak. Benim fontumla. Evet. Bir müzik arası verelim. Bu arada Pandora gezegeni gibi böyle verimli efendim bize güzellikler sunan bir gezegen midir bilinmez ama yakınlarda bulunan bir gezegenden bahsedeceğiz beraber ve solo sohbetlerde ve o gezegendeki elbette yatırım imkanları elinde parası olup da ben bunu nereye yönlendirebilirim diyenlerin imar dosyalarını açıyor muyuz yani? Kaçırmaması gereken bir ekonomi köşesiyle karşınızda olacağız ama önce Badem Özlem Tekin'le birlikte Kalpsiz'i seslendiriyor Ankara Radyosu'nda. Anladım geç olsa da yalnız mısın sen de sensiz gecelerde hiç düşündün mü ne yaparım diye yaratmanın sensiz gözükmüyor kalbimdeki düğüm edilmez mi? Beş senelik aşk unutup silin. başkası çıkar diye hep Tanrı'ya sordum seni iyi misin diye. Bir adım önüm sensiz gözükmüyor, kalbimdeki düğüm sensiz çözülmüyor, sensiz çözülmüyor. Bugüne kadar dünyamızın nispet yaptığı bir özelliği vardı. Mavi. Yani üstünde yaşam olması, bir de su. Evet. Suyumuz çok güzel, sularımız çok güzel diyerek böyle güneş sistemindeki bütün gezegenlere. Suları soğuktur anam bir tas içilmez. Diyerek evet, hakikaten Mars için de ayrı güzel türküleri var. Efendim Satürn'ün halkası. Neydi o ya? Halkalı Satürn, halkalı canım seni çekir. Çok sallanmak Kubat güzel diye. Hala kulaklarımda şu anda. Ama şimdi o su esprisi ortadan kalktı. Yani biz de insan olarak biraz yaklaşımımız galiba sırf bu şeye, uzaya. Niye? Yani böyle bakıyorsun bakıyorsun, su var mı? Ama çok önemli Ege. Yani biz Ankara'da yaşayanlar olarak bunun son dönemde vakıf olduk. Yani son birkaç yıldır. Su sıkıntısı. Yani ben 15-20 yıl önce yağmur yağdığında iyi iyi barajlar doluyor diye bir sohbeti hatırlamıyorum. Şimdi iyi iyi barajlarımız doluyor. Efendime söyleyeyim, iyi su var mı? Çünkü bizim evde de çok büyük kaostur. Siz damacanayla mı alıyorsunuz Oktay? Mesela eve suyu. Evet. Ha, bak ben mesela damacana kullanmıyorum. Sen evet damacana kullanmıyorsun. O çeşitli nedenlerden dolayı damacanayı tercih etmiyorum. Ve o da evde büyük su sıkıntısı oluyor. Sürekli bazı evler hayatımızın... çift damacana kullanır mesela. Biz tek kullanıyoruz da. Ege mesela siz çift damacana teknolojisi. Çift damacana teknolojisi. Ki bu bir teknoloji mi? O da tartışırız bir sonraki programda. Çift damacana. Biz de eskiden tüpü öyle kullanırdık. Çift tüp esprisi vardı. Hadi canım. Tabii. Tüp bittiği zaman büyük sıkıntı olmuyor. Bu gerçek bak, bundan etkilendim. Bundan etkilendiysen yani, ama çift damacanadan etkilenmemiştim ama çift tüp gerçekten etkileyici. Tabii katalitik sobaların çok popüler olduğu dönemlerde bir tanesi katalitikte dururdu, bir tanesi de normal şeyde bağlı olurdu. Yani işte bu su gerçekten önemli, onu demeye getiriyorum. O yüzden su aramamızda son dönemde gayet su doğal. Deyince böyle şakır şakır su mu bulunmuş? Yoksa su mu? Yani şey şimdi biraz gezegen uzak, 42 ışık yılı. Çok ışık yılı aslında yani. Bu ışık yılı da biraz çirkin bir ifade. Niye buna güzel bir şey bulamadılar ya? Ne yani bir şey işte düşünün? Bir ışık yılı dediğimiz ışığın bir yılda kat ettiği mesafe. Aslında çok güzel ifade. Ama gene zaman gibi geliyor sonuçta. 42 ışık yılı uzakta deyince zannediyorsun ki 42 yılda gideceksin. Halbuki öyle bir şey yok. Işık hızına ulaşırsan 42 yılda evet, gidiyorsun. Uzay mili falan diye bir şey uydurulabilir mesela. Uzay mili. Bir uzay mili desen işte bir uzay mili neye eşittir? Işığın bir yılda kara mili diye sorsan kaç şey. Olduğunu bilmezsin. Ben hesaplayayım mı bir ışık yılının kaç ne, kilometre olduğunu? 40 bin kilometre miydi saniyedeki hızı ışığın? 300 bin kilometre. Evet, tamam. 300 bin kilometre. Sesin çok azdı değil mi? 250 metre miydi? Neydi saniyede? 340. 340 miydi seste? 340 metre saniyede. Yani o sesle şey olsun. Bir şarkı milli falan diye. Oktay, sen bir hesapla Oktay şimdi. Mühendis olarak ben, güzel ben hesaplayacağım ama bir süre alacağı için siz buyurun gezegenden konuşmaya devam edin. Gezegenle ilgili bilgiler vereyim. 6.6 kat daha büyük. Dünyadan güzel, daha ferah büyük. Yani o yani da güzel şimdi. Dünyanın %75'i su diye sen de kaba hesapla söylüyorsun. Kaba. 4 2 sular işte. Oldun. Yani ama bunun %50'si suymuş. Gerçi öyle düşününce dünyada 75 birim su varsa burada 300 birim su var. Daha bol suyumuz var diyor. Gezegen büyük olduğundan %50'si gene dünyanın kat kat fazlası. Uzak 42 ışık yılı mesafede. İsmi yani biz ne bileyim. Saklı. Yok. GJ 1214 b gezegeni. Bu hani şifre koyuyorlar ya bilgisayarda çeşitli şeylerde. Hı hı. İşte orada hem sayı olsun hem harf olsun. Gezegeni kimse kapmasın. Şey, kapmasın. O giriş kodu anladığım kadarıyla gezegene bir isim verilmemiş de. Büyük G, küçük C. 1214 zaten o bilim adamının şey numarası. İlkokul numarası. Küçük B de kedisinin adı. Teşekkür ederim. Ne baş harfi? Şimdi bugüne kadar hem bulunan gezegenlere teleskoplar genişledi. Uzay araştırmalarında her gün yeni sistemler bulunuyor. Yeni gezegenler bulunuyor. Hepsine isim yetiştirmek zor. Hepsine bir ne bileyim antik Yunan'dan veya Yunan mitolojisinden birinin ismini o kadar da yani biz de mitolojiyi belli de bir küçük bir kümeyle çekmeye çalıştık demiş adam zamanında. Yani çünkü kadroyu genişlettikçe bu sefer masraf oluyor yani. İşte Zeus'a mesela daha fazla bir para gidiyordu da ufak tefek adamlar. Şunun Ares'i var. Efendime söyleyeyim. Ares'i var. Bunda zaten hani kullanım alanlarına göre nerede böyle bir erkek köpek olsa bir ona bir Ares adı falan olur. Tamam hepsini koyduk da yani ondan sonra artık figürasyona da gezegen ismi verdiler bitti. Şimdi bir noktadan sonra tamam rakamlar da veriyorlar da. Yani bu bir de sulak gezegen olunca buna bir isim gerekirdi bence en başta. E tabi. Ankara'da da mesela yani bir yere isim vereceksin. Değil mi? Mesela Çukurambar. Değil mi? Güzel bir ismi. Pursaklar. Mesela değil mi? Küçük Esat, Büyük Esat. Bunlar hep bir takım isimler. Belli şeylere göre veriliyor. Suyu bol olan yere de ne denir mesela? Bol sulu yere. Göller gezegeni mesela. Mesela bak. Ama güzel oldu. Göl değil ki. Bunlar sadece. Sulak yer. Sulak bölge mi? Böyle hani sulağı. Hem sulu olduğunu şey. Suyundan da koy. Mesela şu anda. Şey olsa uzay. Uzay içinde soğuk kuyu mevki diye bir isim koydum. Çok güzel. Soğuk kuyu. Soğuk kuyu diye bir yer var değil mi İzmir'de? Var tabii canım. Yani soğuk her çeşme. Yerde vardır aslında. Soğuk çeşme, soğuk kuyu. Soğuk başka ne olabilir? Soğuk meze olabilir. Soğuk mezeler olabilir değil ara mi? Ara sıcak gezegeninden geçiyorsun. Soğuk meze soğuk gezegeninde meze. İniyorsun. Yani böyle bir havalı soğuk şey lazım. Soğuk eller operasyon ismi olabilir. Soğuk eller operasyon. O tip bir şey olabilir. Hesapladın mı Oktay? Hesapladım ben bu arada. O kameralarımız Oktay Demirci'de son dakika ve skor alıyoruz. 9,46 çarpı 10 üzeri 12 kilometre. Oktay onu bir söyle bari. Onu söyleme. Da söyleyeceğim. 9 katrilyon 460 trilyon kilometre. Bir ışık yılı mı? Onu sen çocukla çıkarsan o yola. Yarı 2 ile çarpalım. Bu bir ışık yılı üstelik artık yıl dediğimiz o yılda değil. Artık yıla başka bir ifade bulunabilir gerçekten. O artık bir çirkin yıl, ifade. Çok da çirkin Işık bir yıla, ifade. Artık yıl muamelesi. Artık, yani artık yıl böyle onu, şey gibi. Onu önemsemeden yani sadece bir yılımız 365 gündür diyerek hesapladığım bir şey bu. 9 katrilyon 460 trilyon kilometre yani bayağı yakar faizlerini. Çocuklar bu sene bir değişiklik yapalım. Yaz tatiline Çeşme yerine deniziyle suyla meşhur GV gezegenine gidelim desen yola çıktın. Baba geldik mi? Baba gel. 42 ışık yılı boyunca. Bunu bir 42 ile çarpacaksın bunu. Yani uzak bir gezegen. O ortada. Evet, yani uzak. Bugün şeyleri senin araban mesela az yakıyor kokluyor falan ama Senin arabayla bile gidilmez. Benimki ama işte benzinli, dizel bir şeyle gitmeyi tercih ederim. Arkadaşım var. Onu alabiliriz yani. Ne olacak şimdi, biz uzay için şey demeye başladık mı insanlık olarak? Gitmesek de görmesek de gezegeni bulduk. Yani şimdi... Bence oradan birilerini bekliyoruz biz. Yani öyle bir umudumuz var insanoğlu. Biz beceremedik gelmeyi. Yani evet, bir gelsinler, bizim öyle bir şeyimiz yok. Biz o gezegeni bulduk. En azından dünyaya tanıttık. Hani biz sizin tanıtımınızı yaptığımıza göre siz eğer buraya, bu gezegene gidiş geliş teknolojisini sağlarsanız bize, dünyadan size çok geliş olacak. Turizme mi başlayacak? Tabii turizme başlayacak. Ya her gezegeni de kendimiz gibi düşünmemiz. Yani her canlı türünü de kendimiz gibi, büyük ihtimalle orada hayat vardır. Benim tahminlerime göre, hesaplamalarıma göre orada bir çeşit güzel de bir hayat olduğunu tahmin ediyorum. Ne yani. Kadar yani suyun olduğu yerde güzel hayat oluyor. Deniz yani, kenarı şehirlerinde ayrı bir havası oluyor. Su hayattır diye de bir sürü şey var yani, yerleşmiş bir anlayış var. Ama herkes de efendim gideyim gezegenler arası bir, orada ne var burada. Sen gezegeninde rahatsan. Çok özür diliyorum. Ben atıyorum mesela Ankara'dasın sen. Rahatsın. Tamam. Efendime söyleyeyim, başka bir şehre taşınmayı düşünür müsün? Buradan yiyip içiyorsun, burada kazanıyorsun, burada arkadaşların, burada başka gezegenin. Bütün çevrem burada yani, çevren, her şeyimi halledecek Ankara'da. Çevrem. Ama insan gezmek ister canım, illa taşınmak değil. Ya bir hafta sonu git gel yine. Ben sana Amasra'ya yine gitme demiyorum yine ki. Yine benim söylediğim deminki o önemli noktaya geldik. Yani gidip gelme imkanı olsa yine mesela cuma günü, en basitinden cuma günü izin alırız. Cuma günü perşembe akşamından çıkarız yolu, bak hesabı kolay basit. İşte perşembe uzak pazar, ama pazar akşamı döneceğiz. Şu haliyle uzak gezegen. Şu haliyle. Evet, nereden evet. Biliyorsun, belki bir ışınlanma teknolojisi vardır, bir şey vardır. O gezegendekilerin artık biraz da bir taşın altına elini koyması lazım diye düşünüyorum. Yani biz tanıt nereye kadar? Ve bugüne kadar dünya basını kaç gezegen tanıttı dünyalılara? Hakikaten 10'da su var, 10'da kesin hayatı bulduk, kesin 10'da var. Buz onda kütlesi bulundu falan filan diye. Yok, orada yüz el sallayan adam gördük falan diye. Mars yüzeyinde skandal falan diye orada uzaylı uygunsuz vaziyette fotoğraflar. Hepsini gördük yani. Nasıl kapanıyor o konuları hepsi? Nasıl bir gezegenle kapanıyor? İlgilenmiyorlar çünkü. Yani o diğer gezegenin vatandaşları ilgilenmiyor. Yani dünyanın bu ilgisine gerekli karşılığı vermiyorlar. Umudumuz ondan zaten böyle G2B bilmem ne ismi. Yani eğer bir cevap alabilirsek güzel de bir isim konur. Oktay şey ne diyor olsun? Ben anladım. Yani şeyi kapatmadan, önemli bir konu çünkü ilişkilerdeki gibi diyor. İlişki nasıl olur? Karşılıklı olur. Bir taraf sürekli ah canım cicim hayatım ona işte hediyeler alır, ilgiyi, sevgiyi, her şeyi verir. Öbür taraf karşılığını vermezse ne olur? İlişki biter, olma biter. Biter yani. Bir noktada biter yepyeni ilişkileri. İşte biz de dünya olarak kendimize uygun belki de bir şey bulmalıyız. Yani ben dünyayı bir hani nasıl Fransızca'da nesneler dişi erkek değil mi? Hı hı. Değil mi? Öyle değil mi? Evet. Mesela dünya nedir Fransızca'da? Le monde dediğimize göre erkek. Erkek. Yanlış. Ben dünyamızı bir genç kız gibi düşünüyorum ve kendimize uygun. Fransızca'da erkek mi? Erkek aha. Erkek. Tivelle. Almanca'da da erkek olması çünkü Anglo-Sakson. Bu arada Arapça'da da varmış erkek kişi. Almanca'da da kadın mesela. Canım İtalyanca'da da vardır herhalde. Ben o kadar kısmına gelemedim ama gelseydim eminim vardır diye düşünüyorum ben yani. Motorla gittin ya İtalyanca kursuna. Bence ondan dolayı erkek. Ondan kafam hep böyle meşgul oluyordu kış, yani. Kış mevsimi gelince sen kursu bitirmek zorunda kaldın. Yani. Çünkü motorla gidip geliyordun. Ve hata şudur bence orada yani, nasıl bir genç kız, hani bir genç kızın bir hani rüyası vardır. Hayır rüyası değil de hani bir şey talebinde bulunması, efendim sizden çok hoşlandım demesi çok zordur ya. He. Anlayış olarak dünyanın da bu kadar olmaması biraz naz, biraz kendini böyle bir ağırdan şey yapması lazım diye aslında düşünüyorum. Aslında yapılıyor. Ben. Yapılıyor. Yapılıyor. Yani işte bu hemen mesela güzel isim verilmemesinin ben onun sonucu olduğunu düşünüyorum. Yani mesela güzel işte yaşam, ne kadar güzel ismi var bak gezegenimizin, dünya. Veya İngilizcesi mesela de güzel. World veya Earth veya mesela Ege çok güzel söyledi Fransızcası. Le Monde mesela, değil mi? Le Monde demedin mi sen? Hı. Öyle dedim de Fahir böyle bu kadar etkileneceğini düşünmeden. Çok etkileyici söylüyorsun. Bir yani hiç Fransızcadan anlamama rağmen içim titriyor. Demek ki Fransızca insanın öyle bir lisan. Dünyaya hakim olması için, bu gezegenimizin kıymetini bilmesi için birisinin arkadan yaklaşıp Le Monde demesi gerekiyormuş. Bu ortaya çıktı. Tabii. Bir o adam kimse, onu gidip göndersen GJ 1214 küçük B'ye göndersen ve orada şey dese, oradaki uygarlıktan birine Le Monde dese, yemin ediyorum akar. O gezegenin... O 42 ışık yılı değil. 3-5 saniye hani böyle kaptırıp hani kızı kaçırıyoruz, kaybetmeyelim diye böyle basarsın ya gaza. Yemin ediyorum öyle. Ben hiç öyle basmadım. Ben yani de öyle. Programımızı bağlayıcı açıklamalar yapmam. Evet. Kız kaçırma değil. Yani kızı kaçırıyor mu? Yani kız gidiyor. Evet. Kız gidiyor. Ben ona yetişeyim ki sevgimi, ilgimi ona anlatayım diye. O zaman buna da söylüyorum. Ben hiç öyle bir şey yapmadım. Programımızı ben de yapmadım gerçekten. Yapma. Tamam. Şimdi, ben yaptım. Ben buradan yeni bir gezegen kuruluyor. Oraya evet. Yarın öbür gün gittik diyelim. Teknoloji değişti. Yani bugün gidemeyeceğimiz, gidilmesi imkansız gibi görünen şey yarın ışınlanma ışık hızına ulaşma teknolojisi. Bilmiyoruz artık, hayal bile edemediğimiz bazı teknolojilerle mümkün olacak. Belki de hatta şu şey olacak, yani bir şekilde oraya ne bileyim hayatı başlatacak bir şey gönderilecek. Yani bizim illa hemen sonuç almamıza gerek yok. Biz bu arkadaşı yollayalım. Uzayda göktaşına möktaşına çarpmazsa yavaş yavaş gider, orada iner. Yani nasıl şeyde 2001 orada hayat var mı? Şey var. Lak diye bir tane şey, maymunların yanına siyah bir plaka iniyor. Bunlar böyle bakıyorlar ne yapacaklar falan diye. O gezegene belki bir şey göndeririz de. Şimdi öyle bir şeyde her şey çok sistemli olur işte. Yemek, barınma, enerji santralleri falan. Bütün bu sistemli çalışmanın içinde muhakkak aksayacak bazı şeyler vardır. Tabii. Olmaz mı? Ne mesela? Çok özür dilerim. Şu anda aklıma gelmiyor ama neyse ki önümüzde hafta sonu var. Yarın öbür gün yeni bir gezegen keşfedildiği zaman. Dünyadan öncüler oraya gittiğinde, orada bir medeniyet kurulduğu zaman parayı nereden vururuz diye bir ödev veriyorum size. Ben cevap verebilir miyim? Yani çok düşünmeye şimdi gerek bak, yok. Hemen tabii verme. Hemen verme, biraz düşün diyorum. Ben düşündüm zaten. Ben sürekli bunlarla yatıp kalkıyorum. Ege'ciğim, ben de biraz ticari zeka. Efendim, bunlar gelişmiş genetik olarak bizde var. Şöyle benim bir tarihime bakacak olursan. Tam bir ticari mucizelerle bugüne geldiğimizde. Sen başlı başına ticari bir mucizesin zaten. Ticari yani bir malzemeyim ben. Fahir Öğünç olarak öylesin. Evet, yani elbette. Bir şey şimdi yapmasan da öylesin. Buraya gideceğiz, yapacak şey bellidir. Kim gidiyorsa ilk bunun eline bir avuç dolusu patates tohumu vereceksin. Gidecek, güzel. Ticari zekaya bak, ticari zekaya. Benim babam da soğan işine girmişti. Patates. Beni konuşturmayın, soğan işinde para yok. O zaman patates işine girseydik bayağı biz bugün aşkı bir noktada olurduk, ama soğan işinde biz battık. Onların hepsi bizlendi. Çocuklukta yaşadığım bir takım olayları sorun olarak yaşamayalım bir süre sonra biz. Yani. Ama bunlar benim tarihim, geçmişim. Onlar ben bunu et tırnaktan ayrılır mı? Fahir'in geçmişi Fahir'den ayrılır mı? Ayrılmaz da nasıl açıklayacağız? Yani o kadar bir gezegen bulundu, su olan. Zaten evrende 3-5 tane var büyük ihtimalle. Onlardan bir tanesinde de şey diye mi soğutacağız aramızı bu uzaylılarla? Ne yapalım, bu Fahir'in de geçmişi buydu. Saçma bir fikir olduğunu biliyorduk ama yapmak zorundaydık mı diyeceğiz? Ya hayır, orayı belli bir düzene oturacaksın. Bir de patates şey ya, işte tam bu ticari bir uzay güzel. Uzay konsorsiyum mu kurulacak artık tüm dünyadan, tüm ülkelerden böyle bir şey. Orada muhakkak böyle bir şey birimi olacaktır. Orada ne yetiştirebiliriz falan. Patates de insanların aklına hemen gelen şeylerden biri. Sen de sen kumpir tezgahı götürsem o daha mantıklı olacak. Patatesi zaten plan herhalde bu yani. Ben patatesi ne, haşlama patates mi yedireceğim adamlara? Kızartması mı? Kızartma, o güzel pomfrit diye. Fritöz götüreceğiz. Fritözümüzü götüreceğiz. Efendime söyleyeyim, kumpir şey, ilk kumpiri de götüremezsen bile hani ben yanımda bir mangal bir şey götürürüm. Közde ilk alıştırmak lazım, böyle ha deyince adam ona bünyesi şey yapmaz. Götüreceğim patates de Oktay, yanlış anlama, böyle lale etten patates, Ödemiş patatesi götüreceğim ben oraya. Adamı Ödemiş patatesiyle çatal döndüren Ödemiş patates. Tabii canım. Çatal kıran derler. Abi o zaman niye en başta söylemiyorsun da beni boşu boşuna konuşuyorsun? Abi en sonunda söyleyeceğim Ödemiş şeyi Ödemiş patatesi desene Fahir. Abi bu ticari şey sonuçta. Ve ben sana söyleyeyim mi? Fahir, sen bir fizibilite raporu hazırla. Ben hafta sonunu buna ayıracağım. Twitter'daki takipçilerimiz için de oraya mesajı yazdım. Gezegende, yeni gezegende yerleşirken parayı nereden vururuz diye notumuzu düşürdük oraya. Benim çok güzel fikrim var ama hafta sonu, madem hafta sonunu verdin ödev olarak, böyle bir zamanımız var dedin. Hafta sonu şekillendireceğim. Pazartesi günü bunu konuşalım. Dinleyicilerimizle yani illa iş olması değil, oraya her şey gider, şunlar eksik kalır. Mesela az önce söylendi, mangal gitmeyebilir. Mangalsız yeni gezegendeki orada yani böyle gezegende mangal yapmak, piknik yapmak yasaktır. Ben ya bir köşeye git yap, sen şeyin önlemini al. Hayır, piknik ve direksiyon çalışması yapılamaz o gezegende. Yani boş diye geliyorlar. Direksiyon çalışıyor. 98 2000 model. Ben sana söyleyeyim, oraya 98 2000'den aşağısını kabul etmeyeceğim. 2000 şimdi onları hep pazartesi konuşacağız. Son dakikalarımız programımızı bitirmeden bu hafta gösterime giren bahtsız filmlere bakalım. Avatar gölgesinde kalacak. Spür diye bir film var. Bu curling sporu ile ilgili bir çok enteresan, çok enteresan bir film. Ben zaten curling'in dünya Oğuz, şeysi. Temiz kalpli üniversite mezunu ve işsiz bir delikanlıdır. Oğuz mu? Ha, filmin kahramanı bu. Ha, Oğuz evet. Ve çocukluk arkadaşları curling takımı kurarak kimsenin bilmediği bu sporla kolay yoldan milli sporcu olmaya karar verirler. Ancak bu hiç kolay olmayacaktır. Kolay yol dedikleri olmayacak. İşte Alper'in kurduğu karşı takım ve işin resmiyete dönüşmesinin ardından curlingçi olma fikri içinden çıkılmaz bir hal alır. Yurt dışından getirilen curling hocası şunun hayatlarını cehenneme çevirmesinin yanı sıra curling turnuvasının resmi olarak düzenleme kararı iş çağrımından çıkar falan diye. Yani bence bir güzel fikirle başlamış evet, ama enteresan bir film. Ve bu filmin tamamlanması için bir curling salonunun artık ne denir ona bilmiyorum. Bir curling merkezinin yapımının hızlandırıldığını da biliyorum ben. Yani hadi çabuk bitirelim ki şu merkezi şey yapılacak, film çekilecek burada, bazı sahneler burada çekilecek diyerek öyle de bir faydası olmuş en basitinden böyle dümdüz baktığımız zaman. Ama Avatar'la aynı hafta gösterime gireceği herhalde düşünülmemişti. Bir de niye curling için bir adam gibi başka bir yani curling komiklik zaten. Komiklik olsun diye canım. Yoksa curling'in bir enteresan tarafı olmadı. Peki olsun. Sen sana bir milli sporcu olacaksın Fahir diye dayatsalar. Çok istediğin bir şey için. Bir milli sporcu olmaya çalışacaksın. Evet. Ne tip bir sporu seçersin? Pimpon. Pimponda Fahir'cim bacak kadar çocuklar gelirler. Senin Feri'nin yavrum yapmayın ama ben yüzden, babanız yaşında evet. Adamım demek zorunda kalırsın. O yüzden az bilinen bir spor dalı olması lazım. Ama pimpon da az biliniyor. Gerçi tamam. İyi kötü her tatil köyünde vardır bir pimpon masası. İşte o da az bilindiğinin bir göstergesi. Halit Ergenç'in, Cansu Dere, Songül Öden, Ezgi Aşaroğlu'yla birlikte Acı Aşk adlı filmi var. Türk filmleri coşmuş o zaman. Ricky Cristina Barcelona'nın bir uyarlaması galiba bu. Üç kız var ama bunda. Onda da öyle değil miydi? Onda da üç kız var tabii. Doğru eski sevgilisi var. Şey doğru. İşte öbürü de bir de. Bir de öbürü. Ondan sonra ben filmin fragmanlarını gördüm. Bele evet, böyle bir konuşmalar bele vardı. Bele. Gerçi Onur Ünlü'nün senaryosuymuş. Taner Elhan nasıl çekmiş? Oyuncular nasıl oynamış? Avatar diye gittik ama buna bakalım diye insanlar izleyebilirler. Avatar'da yer bulamadık bari buna girelim diyebilirler diyorsun. Ondan sonra Başka Dilde Aşk var yine. İşte bu çok güzel film. Pek bir puan alamamış ama neydi sen bilmiyorum, biliyor musun? Yani, ben izlemedim. Yani çok güzel film diye dedim nerede ama de? Yani bir kere fikir çok güzel geldi yine. Yine bir Türk filmi. Bir Türk sinemasından iyi bir örnek olacağını umuyorum. Bir de Saadet Işıl Aksoy muydu oynayan hanımefendi evet, orada? Evet, Saadet Işıl Aksoy da Çağrı Merkezi'nde da, geçiyormuş. Evet, ona da ayrı bir sempatim olduğu için. Ne? İşte bütün gün telefonda bir tanımadığı insanlarla evet konuşmak zorunda kalan Zeynep konuşmadan anlaşabildiği Onur'la huzur bulacağına inanır. Evet çünkü diyor. İşte duymuyor. Sağır bir gençle olan ilişkisini değişik bir iletişim biçimini anlatan bir film. Bir konuşmaktan hikaye. Bıkmış bir evet kadının aşkı. Bir kadının. Güzel fikir evet, bakalım sinema severler nasıl bakacaklar. Bu hafta Avatar dışında görünen o ki gösterime giren filmlerin hepsi Türk filmi. Bir film de Vavyen. Engin Günaydın'ın senaryosu. Vavyen şeymiş, ben de bugün filmle ilgili yorum okudum. Elektrikçilerin kullandığı teknik bir terimmiş. Mesela işte salonun ışıkları hem bir yerden yanıyor hem başka yerden. İki elektrik anahtarıyla bir ışığı yakabildiğin zaman ona Vavyen diyormuş. Otellerde var ya, bir yerde açarsın öbür evet, çıkarken kapatırsın. Bizim evde de var, illa otel olması gerekiyor. Bizde ne yani yapacağım ben sizinle? Birinin biri sıfır araba, arabası. Biri evinden bahseder, biri arabasından. Şey var aslında, Avrupa yakası yapan iki oyuncu. Engin Günaydın'la Binnur Kaya bu filmde buluşuyorlar. Onlara ekiz yatak sözüyle hatırladığımız Settar Tanrıoğlu de ekleniyor. Serra Yılmaz da var. Nedense arada Serra Yılmaz da oynuyor. İlker Aksum'da filmde var. Celal karısı ve çocuğuyla mutsuz bir aile hayatı sürmektedir. Abisi Cemal'le birlikte ortak oldukları elektrik dükkanında işler pek parlak değildir. Birçok yere borçları vardır. Celal ile Cemal'in tek eğlencesi Samsun'da pavyona gitmektir. Pavyonda çalışan Sibel, Ceylan'a olan aşkı Celal'in başına dert atacaktır. Ondan sonra böyle işte paralar falan filan bunları alıyor. olaylar birbirini izliyor. Vavyen adlı filmde. Umarız bu filmler de hakikaten seyirci tarafından yalnız bırakılmaz. Böyle bir hani her tarafta avatar biz de yayını tamamen neredeyse avatardan bahsederek bugün geçirdik. Bu film böyle işte 400 milyon dolarlık bir filmle aynı bilet fiyatına gidiliyor ya bu filmlere. Orada bir işte seyircinin zor kararı var. İşte ne kadardır bütçesi bilmiyorum da işte 1 milyon dolar 5 milyon dolar mıdır? İyi ihtimalle Vavien adlı film. Evet. O kadar da değildir canım. Yani en son işte Cem Yılmaz'ın Arok filmi 9 milyon dolar diyorlardı. Evet, ve dinozor vardı filmde. Evet. Bu, hani 1 milyon dolar, pahalı 2 milyon yani. Dolar diyelim. Türk şeyine göre karşıda 400 milyon dolarlık bir şey var ve ikisine de girerken alacağım biletin fiyatı aynı. İşte böyle bir rekabet söz konusu. Evet. Umarız ama fikirle... fırsat veriliyor. Yani öyle bir şey şu anda böyle bir sinemalara bakınca da çok fazla Türk filmi imkanı evet, olduğunu görüyoruz sinemalarda gösteriliyor. Bir de bazen işte hani böyle koca devleri sapan taşıyla devirmek gibi Goliath hikayesi gibi güzel bir fikir. Her şeyin ötesine de geçebilir. Bu şansı diliyoruz. Ah. Zaten 20 oldu. Geri sayım yapamadık sevgili dinleyiciler. Pazartesi akşamı tekrar buluşacağız. Beraber ve solo sohbetlerde. Selim ve Banu sizlerle birlikte olacaklar. Konuklarıyla birlikte. Selim belki yoldan katılır. Çünkü biz Selim'le konuştuğumuzda daha evinden çıkmamıştı. Avatar'a gitmiş olabilir Selim. Avatar'a gideceğim Selim falan diyordu. Selim nereye dediler? Avatar'a gidiyorum diye evden ayrıldı. Pazartesi akşamı buluşmak dileğiyle veda ederken güzel de bir hafta sonu diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.